تھوڑی سی دو دفعہ جائیں گے پھر بس ہمارے لیے جنت ہے ہم جو مرضی کریں. یہ یہود ہے. ایک طبقہ ہے نصارا کا جو آخرت کو مانتے ہیں کہ ہے, لیکن وہ کہتے ہیں ہماری جگہ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی, اب ہم جو مرضی کریں ہمارے لیے جنت ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آج کے روزانہ کی صبح کی دعا اللهم انی اشهدک و کفاتی کا شہید انی اشهد ان لا الہ الا انت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى غرب معروفا وغنب وخطيئة فأني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. یہ ایک لمبی دعا ہے, اس کا آخری ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا ہے. ہمارے نبی یہ دعا صبح شام مانگا کرتے تھے. میرے بھائی میں تجھے گواہ بناتا ہوں اور تجھ سے بڑا گواہ ہوئی, میں تجھے تیرے سامنے گواہی دیتا ہوں اور تجھ سے زیادہ گواہی کا سننے والا کوئی نہیں ہے کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ تو وحدہ خدا شریف ہے اور میں تیرا بندہ اور رسول ہوں, اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ موت کے بعد زندگی حق ہے, جنت حق ہے, قیامت حق ہے, اور موت کے بعد کھڑا ہونا حق ہے, اور تو قبروں میں سے ہمیں اٹھائے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا. یہ ہمارے نبی نے خبر دی. پھر آپ نے فرمایا یا فاطمہ تو ان کے بھی نفس کی میں میری بیٹی فاطمہ, ایک طرف تو یہ سنا دیا کہ سیدت و نساء اہل جنت فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ, اور ایک طرف اللہ کا قانون بتایا میری بیٹی فاطمہ یہ دھوکہ نہ لگے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, اپنے آپ کو جہنم سے خود بچانا, اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو میں نہیں چھوڑا سکتا, ڈرونی ان کی منبا شیا میں نہیں چھوڑا سکتا. انتہائی محکم قانون بدلایا کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے اور اس کا دار و مدار اس زندگی پر ہے کہ یہ کیسے گزرتی ہے. آج کے انسان نے ایک تو آخرت کو بھلا دیا ہے, مسلمان آخرت کو مان کر آخرت کو بھلا چکا ہے, جنت کا شوق نہیں, جہنم کا خوف نہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں, اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال نہیں, اور آج کے انسان کی بنیاد ہے پیسہ, مال آنا چاہیے, غلط راستے سے آئے, صحیح راستے سے آئے, جھوٹ سے آئے, سچ سے آئے, خوف سے آئے, ستیاسی سے آئے, حلال ہو, حرام ہو, رشوت ہو, ٹاقا ہو, قبضہ ہو, جیسے بھی ہو, زمینیں جو دباؤ, قبضے کرو, فلاحوں پہ قبضے کرو, چیری کاغذات بناؤ, اور پٹواریوں کو رشوت دو, تحصیلداروں کو رشوت دو, لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کرو, انہیں اپنی جائیداد بناؤ, یہ آج کا ماحول ہے. جو جنت کو جانتے ہیں جہنم کو مانتے ہیں, لیکن زندگی کا طرز ایسا ہے جیسے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, نہ اللہ ہے نہ حساب ہے, اور نہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میرے بھائیو, اسلام ہمیں ایک بنیاد فراہم کرتا ہے, جب تک یہ بنیاد نہیں بنے گی اس سے اسلام اسلام کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. حکومتوں کے ذریعے سے اسلام نہیں آ سکتا, حکومتیں اسلام نافذ نہیں کر سکتے. اسلام نافذ کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ اندر سے اٹھنے والا جذبہ ہے اور اندر میں پیدا ہونے والی ایک ایمان کی طاقت ہے. جیسے اندر میں بھوک لگتی ہے تو روٹی کھانا آسان ہے, اندر میں جب ایمان بنتا ہے تو اسلام پہ چلنا آسان ہے. اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جمعی گویم مسلمانم برزم اتانم مشکلہ سے لا شلہ لا شاہ الا اللہ, یہ ایک بنیاد ہے. محمد رسول اللہ یہ دوسری بنیاد ہے. لا شاہ الا اللہ یہ اللہ سے جوڑنے کا اعلان ہے. محمد رسول اللہ یہ اللہ کے نبی سے جوڑنے کا اعلان ہے. لا الہ الا اللہ یہ یقین اور اندر کے جذبے کی تبدیلی کا نام ہے. اور محمد رسول اللہ یہ زندگی کے طور طریقوں کی تبدیلی کا نام ہے. فقط لا الہ الا اللہ, صرف لا الہ الا اللہ ایک چھوٹے سے پرچے پہ لکھا جائے گا. پھر چھوٹے سے پرچے پہ کتنے سے پرچے پہ آ جائے گا. اب میرے نبی مثال دیتے ہیں کہ لفظ اللہ میں طاقت کتنی ہے, لا الہ الا اللہ میں طاقت کتنی ہے. والذی نفسی بیدہ توقیت السماوات السبع والارضین السبع ومن فیہن وما بینہن وما تحتہن فخذین فی کفۃ المیزان ولا الہ الا اللہ فی الکفۃ. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, ساز و زمین آسمان اور اس کے اندر باہر سب کچھ ایک پرڑے میں رکھو. ساز و زمینیں ان کے دریا, ان کے سمندر, ان کے پہاڑ, ان کے جنگل, ان کے درندے, ان کے پرندے, ان کے چرندے, سمندر کی مچھلیاں, سمندر کے خزانے, زمین زمین کے خزانے, پہاڑ پہاڑوں کے خزانے, صحرا صحراؤں کی ریت اور اس کے خزانے, جنگل جنگلوں کے درخت اور جنگلوں کی مخلوقات, اور انسان انسانوں کا سرمایہ, انسانوں کے شہر, انسانوں کے بلڈنگیں, انسانوں کی ضروریات, انسانوں کی حاجات, انسانوں کی سواریاں, یہ سب پکڑ کے جکڑ کے جنات جنات کے ساتھ ان کے جو لاؤ لشکر ہیں ان سب کو پکڑ کے ایک پرڑے میں بٹھایا جائے, پھر چاند کو توڑ کے لایا جائے, سورج کو لایا جائے, ستاروں کو لایا جائے, سیاروں کو لایا جائے, پھر انہیں ایک پرڑے میں رکھا جائے, پھر پہلے آسمان کو کھینچ کر اسی میں ڈالا جائے, پھر دوسرے کو, پھر تیسرے کو, پھر چوتھے کو, پھر پانچویں کو, پھر چھٹے کو, پھر ساتویں کو, ساتویں کے اوپر جنت ہے, پھر جنت کو, پھر جہنم پتہ نہیں کہاں ہے, پھر جہنم کو, پھر کرسی کو, پھر عرش کو, پھر لوح محفوظ کو, پھر قلم کو, پھر عرش کے فرشتوں کو, جبریل کو, میکائیل کو, اسرائیل کو, اسرافیل کو, عرش کے فرشتوں کو, مقربین فرشتوں کو, چوتھے آسمان پر ایک لشکر ہے جس کا اول آخر کسی کو نہیں معلوم. وہ سارا لشکر بھی اس کے اندر ڈالا جائے, بس ایک اللہ کے سوا, اللہ ایک طرف ہو اور اللہ کے سوا جو کچھ ہے اب سے لے کر تخت سراسر, بڑے فرشتے چھوٹے فرشتے, جنت جہنم نعمتوں کے ساتھ, لوح محفوظ, قلم, کرسی, عرش, سارا ایک پلڑ میں رکھے, اور کتنا سے پرچے پہ لا الہ الا اللہ یہ دوسرے پلڑے میں, اس کو وزن کرو تو میرے نبی کا فرمان ہے لا رجعت بهن لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا, اٹھا دے گا, اٹھا دے گا, لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا. لا الہ الا اللہ عہد و پیمان ہے کہ یا اللہ تیرے بندے تیری مان کے چلیں گے, عہد و پیمان ہے, دنیا گزرگاہ ہے, آخرت اصل زندگی ہے, تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے, میرے نبی کی خبر, میرے اللہ کی کتاب کی خبر, اللہ کے قرآن کی خبر کہ یہ زندگی اور موت کا کھیل ہے جس میں اچھے اور برے کو پرکھا جا رہا ہے, آزمایا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, عورت کو دیکھا جا رہا ہے, مرد کو دیکھا جا رہا ہے, بادشاہ کو, امیر کو, غریب کو, خوبصورت کو, بدصورت کو, طاقتور کو, کمزور کو, مشرقی, مغربی, شمال, جنوب, سب کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. لا الہ میں اعلان ہے کہ ساری کائنات میں طاقت صرف اللہ کے پاس ہے, قدرت صرف اللہ کے پاس ہے, اور شہنشاہی صرف اللہ کے پاس ہے. ان الامر كله لله قل اللهم مالك الملك, اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے, یہ اللہ جیل دے رہا ہے, کیونکہ پہلے ذہن بنتا ہے پھر آدمی عمل کرتا ہے. اس وقت مسلمان کا ذہن اللہ کے ماننے کا ہے ہی نہیں, ہم اسے ڈنڈے سے کیسے چلا سکتے ہیں, ہم اسے ڈنڈے سے کیسے بنا سکتے ہیں, کتنی پولیس لاؤ گے سچ بنوانے کے لیے, کتنی فوجیں لاؤ گے ماں باپ کی فرما برداری کروانے کے لیے, کتنی فوجیں لاؤ گے رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بلانے کے لیے, کون روتا ہے بغیر عشق و محبت کے. تو یہ اندر میں لا الہ الا اللہ اترے گا تو زندگی اپنے آپ اپنے آپ اپنے آپ اللہ کے امر میں ڈھلتی جائے گی, حکم میں ڈھلتی جائے گی. تو لا الہ کے ذریعے سے پیغام ہے کہ یہ کائنات زیرو ہے, کچھ نہیں ہے, گزرگاہ ہے, مسافر خانہ ہے, طاقت اللہ کے پاس ہے, شہنشاہی اللہ کے پاس ہے, خزانے اللہ کے پاس ہیں, عزتیں اللہ کے پاس ہیں, زندگی اللہ کے پاس ہے, موت کے فیصلے اللہ کرتا ہے, ہواؤں کو چلانے روکنے کے فیصلے اللہ کرتا ہے, بارشوں کے گرنے روکنے کے فیصلے اللہ کرتا ہے, بادلوں کو لانے لے جانے کے فیصلے اللہ کرتا ہے, لمبی چھوٹی عمر کے فیصلے اللہ کرتا ہے, بیماری صحت کے فیصلے اللہ کرتا ہے, رزق بڑھانے گھٹانے کے فیصلے اللہ کرتا ہے, یس تو رزق کے لیے میں شوق ہوا, یا پھر حکومت دینے لینے کے فیصلے اللہ کرتا ہے, تو تل ملک من کا شوق ہوا تنزع الملک من من کا شوق, عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ کرتا ہے, وہ تو رزق من کا شوق ہوا تو ذل من کا شوق, رزق کھولنے کے فیصلے اور تنگ کرنے کے اللہ کرتا ہے, یس تو رزق کے لیے میں شوق ہوا, یا پھر محبتیں اللہ لاتا ہے, سید الرحمن الرحمان و بدا, نفرتوں کی آگ اللہ کے امر سے بھڑکتی ہے, الق بینہم العداوت والبغضاء العداوت والبغضاء, برکتیں اللہ لاتا ہے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, مدد نصرت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کرتا ہے, ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اور چھوڑنے سے آئے تو پھر ایٹم بم بنا کے بھی ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا, وہی یمغرکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده, ینصرکم اللہ, اگر اللہ تمہاری مدد کرے فلا غالب لکم, تو پھر کوئی ہے تم پر غالب آ کے دکھا دے, وہی یمغرکم, اور اگر اللہ چھوڑ دے فمن ذا الذی ینصرکم من بعده, کون ہے سر اللہ کے سوا تمہاری مدد کرے, کون ہے اللہ کے سوا تمہاری مدد کو پہنچے. تو قرآن کے ذریعے سے اللہ ذہن دیتا ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے, زندگی کا مالک, موت کا مالک, عزت کا مالک, رزق کا مالک, یہ ذہن بنا کے مطالبہ کیا کرتا ہے, یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جب زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے, موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو بازار میں جھوٹ نہ بول, بازار میں دھوکا نہ دے, بازار میں مزدور کی مزدوری نہ روک, مزدور کی مزدوری نہ روک, رشوت نہ لو, ظلم نہ کرو, زمینیں نہ دباؤ, بلکہ اپنے بازار, سب سے پہلا سبق ہے الحمدللہ رب العالمین, ساری کائنات کا پالنے والا اللہ ہے, رب اللہ ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بڑی حکومت دی, تو ایک دن اللہ سے کہنے لگے یا اللہ میرا جی چاہتا ہے تیری مخلوق کو ایک سال میں روٹی کھلاؤں, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیرے بس کا نہیں, کہ ایک مہینے کی اجازت دے دے, اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے بس کا نہیں, کہنے کہ ایک دن کی اجازت دے دے, اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے بس کا نہیں, کہتے چلو ایک دن تو کر دے, ایک دن تو کر دے, کہتے چلو کر لے, شوق پورا کر لے. تو سلیمان علیہ السلام نے جنات کو انسانوں کو لگا دیا, پکاؤ ہے پکتے پکتے پکتے پکتے, ہزاروں میل میں دسترخوان بچ گیا, ہزاروں میل میں. جب سلیمان علیہ السلام مطمئن ہو گئے کہ میں نے سب کی روٹی پکا لی ہے, تو کہنے لگے یا اللہ اپنی مخلوق کو بھیج, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی کی مخلوق پہلے بھیجوں یا زمین کی مخلوق پہلے بھیجوں, تو سلیمان کہنے لگے یا اللہ پہلے پانی والوں کو پارے کر دوں پھر زمین والے کو بعد میں پارے کر دوں. بہت اچھا, ایک مچھلی نکل, ویسے تو مچھلی باہر آئے تو مر جاتی ہے, اللہ اپنی قدرت دکھا رہا تھا, ایک مچھلی نے سر نکالا, حضرت بادشاہ سلامت آج ہم آپ کے مہمان ہیں, انہوں نے کہا نہیں تم سارے مہمان ہو تم اکیلے تو نہیں, پہلے من کا بارے کار کر رہے تھے, وہ ایک طرف سے آئی اور کھانا شروع کیا, صرف کھانا نہیں، کھانے کے ساتھ دیکھے بھی ڈونگے بھی چلتے بھی سارے اندر دسترخوان سمیت ہر شے اندر. اور کہنے کی حضرت کچھ اور غور تو پیش کریں تو سر تو غلام سارے اندر کھا کے اور میں تو تلیا ہوں. تو کہنے کی مہمان کو تانا دیتے ہیں زیادہ کھانے کا، مہمان کو تو تانا دینا میزبان کی شان کے خلاف ہے. سر کہنے لگی سلیمان یہ تیرے بس کا کام نہیں ہے، آج میں کسی واپس جا رہی ہوں، میرا اللہ مجھے روزانہ ایسے تین لقمے کھلاتا ہے. تو اللہ بازار والوں سے کہتا ہے یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی خلقهن فیعجبنی لطیف عیش اسوقه الیک، میرے بندے سات زمین آسمان بنا کے نہیں تھکا تو میں روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. یا ابن آدم فریدا ولت علیہ رزقک، ایک کام تیرا ہے، ایک تیرے رب کا ہے، تیرے ذمہ ہے اس کے سامنے سر جھکا، اس کے ذمہ ہے تجھے روٹی پہنچائے. تو یہ لگتا یوں تھا جیسے شرط ہے کہ مانو گے تو ملے گا، نہیں مانو گے تو نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں فرمایا فَإِن قَالَتْنِي فِي فَضِيلَتِي لَمْ أُقَالِبْكَ فِي رِزْقٍ، میرے بندے تو میری ماں یا نہ مان، میں تجھے رزق پہنچاتا رہوں گا. ارجور کا وطن چاہیے تو مجھے بھولے گا، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا. آج کچرو کا بجا تخشا نہیں، تو گناہ کرے گا میں چھپاؤں گا، تجھے پھر بھی مجھ سے حیا نہ آئے گی. تو منہ کالے کرے گا میں روشن کر کے دکھاؤں گا، پھر بھی تو مجھ سے نہ شرمائے گا. اس کے باوجود میں تیرے اوپر چادر ڈالوں گا، تیرے پردے رکھوں گا، تجھے رسوا نہ کروں گا، تجھے ذلیل نہ کروں گا، تیرے گناہوں کا ٹھنڈورا نہ پھٹوں گا. خیری الیک نازل و شرک الیہ صاعد، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک تیری ساری سیاہیاں میرے پاس آئیں گی. اور اس کے جواب میں میری طرف سے غضب آنے کی بجائے میری رحمت تیرے پاس آئے گی. مگر تو صبح سے شام تک جھوٹ بول کے، ظلم کر کے، ڈاکٹر ڈال کے، رشوتیں لے کر، مان لوٹ کر، دھوکے کر کے، فراڈ کر کے، ستم کھا کے، گالیاں دے کر، لیفتیں کر کے، نمازیں چھوڑ کے، ذکر تلاوت چھوڑ کے، جب تو رات کو چار پائی پر لیٹے گا تو میں نیند کو حکم دوں گا جا اس کو سلا دے وہ اکل ممتی مزا چڑھیں کہ انلم یا سونی، میں تمہیں رات کو ایسے سلاؤں گا کہ جیسے تو سارا دن میری فرما برداری میں گزار کے آیا ہے، اور میں نیند سے کہوں گا جا انہیں سلا دے، رات سے کہوں گا تاریخ ہو جا کے روشنی میں میرے بچے کو نیند نہیں آتی، اور سورج سے کہوں گا چند گھنٹوں کے لیے رک جا، زمین کو گردش تھی 24,000 کلومیٹر کا گیند ہے، اسے 1,000 کلومیٹر کی رفتار پہ باندھا تاکہ 12 گھنٹے کا دن 12 گھنٹے کی رات کے درمیان میں زمین کی گردش کرے. اگر میرا مولا اسے 2,000 میل فی گھنٹہ کر دے تو 6 گھنٹے کا دن، 6 گھنٹے کی رات، نہ آرام پورا نہ کام پورا. اگر اللہ اسے 500 کلومیٹر فی گھنٹہ کر دے تو 24 گھنٹے کا دن، 24 گھنٹے کی رات، اندھیرا بھی مار دے اور روشنی بھی مار دے، سورج کی آگ جھلسا دے، رات کی اندھیری ٹھنڈا کر کے مار دے، سورج کی آگ تپا کے مار دے. یہ میرے رب کا نظام ہے جس نے زمین کو گھمایا 1,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے. ہمارے پاس نہ ایکسیلیٹر ہے، نہ سٹیئرنگ ہے، نہ فیول ہے، نہ سڑک ہے. وہی ہے جو کہتا ہے الشمس تجری مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قد سرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. سورج چاند کے نظام کو قابو کیا، قابو کیا، قابو کیا. ومن الارض مثلهن، زمینیں بنائی، زمینوں کے نظام کو قابو کیا. کیسے کیا؟ يتنزل الامر بينهن، زمین کو باندھا، آسمانوں کو باندھا، چاند تاروں کو باندھا، سورج ہواؤں کے دم کو باندھا، اور پھر سب کو تمہاری خدمت پہ لگا کے کہا میری مان کے چل، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میری مان کے چل، رزق آئے گا، رزق آئے گا. ماں کے پیٹ میں من اوسل ابھی جل کے داوا انت جنین فی بطن امہ، ماں کے پیٹ میں کون سا تمہیں رزق دینے والا، کوئی ہے تو وہاں رزق پہنچائے. اور جب تم ماں کی گود میں آیا اگر طلب حیرتین رفیقین بیان لگا لبن نفا لکھا، جب تم ماں کی گود میں آیا تو ماں کی چادر سے دودھ کس نے چادر فرمایا، وہ کون سا جو ان شادیوں سے دودھ نکال رہا تھا؟ قلم ماں سارا قدر کا وسپت کا ہم، جب میں تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تیرا رزق تیرا اللہ تجھے پہنچا رہا تھا، جب تو ماں کی گود میں آیا تو اللہ نے شادیوں سے دودھ نکال کے تجھے پلایا، میں تجھے چوس نہ سکھایا، اگر بچہ نہ چوس سے تو وہ ماں کو کر سکے، وہ ووٹ بند کر دے، یہ پہلا علم اللہ بندے بچے کو دیتا ہے، ایک رونا ایک چوسنا، جب اسے بھوک لگتی ہے وہ روتا ہے، رونا پہچان ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، اور جب اس کے منہ میں کچھ دیا جاتا ہے تو اس کو چوستا ہے، یہ اس کو علم کہاں سے آیا ہے؟ اتنے معصوم بچے کو تو کچھ نہیں پتا، اس کے منہ میں فلٹر ڈال دو شادی ڈال دو وہ ایسے ہی پڑا رہے تو اندر کیسے جائے؟ یہ میرے رب کا علم ہے جو اس بچے کو اللہ دیتا ہے اس کی پرورش کے لیے، تو من اوصل الیہ کرتے گا وہ انت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں رزق کون لے کر آیا؟ پھر جب تو گود میں آیا تو شادیوں سے دودھ کس نے نکالا؟ اور پھر تھکنا اولاد کے لیے کوئی آسان کام ہے؟ تو پھر اللہ کہتا پھر میں کیا کرتا ہوں، جاؤ لکا حنانا فی صدر ابوی، تیرے ماں باپ کے دل میں تیری محبت ڈال دیتا ہوں، لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد، تو کھائے نہیں انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا، تو سوئے نہیں انہیں نیند نہیں آتی، تو روئے تم سے زیادہ روتے ہیں، تو نہ سوئے تو وہ جاگتے ہیں، تو نہ ہنسے تو وہ ہنسنا بھول جاتے ہیں، کہ اگر میں یہ کام نہ کرتا تو میں اپنے بچے خود اٹھا کے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیتی، تو دیکھتے نہیں ہو، پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے، یہ فرق کہاں سے آیا ہے؟ کس طرح یہ فرق ڈالا ہے؟ کہاں سے یہ محبت آئی ہے؟ کسی کا بچہ رو رہا تو چپ کراؤ چپ کراؤ، اپنا بچہ روئے پھر چلو خیر سے جب ہوا کیا ہوا اے میرا اصلہ ہے جو پرورش اور تربیت کے لیے آسمان سے محبت کو اتارتا ہے، ماں کو بے قرار کرتا ہے، باپ کو بے قرار کرتا ہے، سارا دن دھکے کھاتا ہے، پھر کوئی لڑی لگاتا ہے تو پتھر توڑتا ہے، کوئی دگاری اٹھاتا ہے، کوئی کچھ منزلا بلڈنگوں پہ چڑھ کے کتنے منٹ کے مرتے ہیں، ہڈی پسلیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اپنے بچوں کو تازہ روٹی کھلانے کے لیے صبح سے شام تک کھپتا ہے تپتا ہے، لیکن یہ اولاد ماں باپ سے کہتی تو میرے واسطے کیتا کی ہے، تو ماں باپ کو جگہ نہیں ملتی مرنے کے لیے کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائیں، پھر یہی کیلا اچھا اپنے بندے سے کرتا یا ایوہ الانسان ما غرک برب سے کل کریم، او میرا بندہ میں تو تیرا رب تھا تو مجھ سے بدگمان کیوں ہو گیا اور کیسے ہو گیا؟ خبر میں بنانے والا، میں تیرا خوبصورت بلیا بنانے والا، جو سب میرے کو پھر آرام ہے کئی بجے شام ماں کے پیٹ میں میں نے تو تمہیں بنایا تھا اور قوم کا بنانے والا، لا الہ الا اللہ میں یہ مطالبہ ہے کہ میرے بندو اللہ کے سامنے جھکو، بے نیاز ہو جاؤ، بے فکر ہو جاؤ، اس اللہ کے خزانوں سے آتا ہے، جھوٹ مت بولو، ظلم مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، کتنا کو بچا لو گے؟ علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے قرطبہ کے بازار میں صبح صبح ایک دکاندار دکان کھول کے اپنا ترازو توڑنے لگا، ترازو دکاندار نے پوچھا کیوں توڑ رہے ہو؟ خراب ہے؟ کہنے لگا نہیں یار ڈر گیا ہوں، تو کیوں ہے؟ کہ آج میرا پڑوسی مر رہا تھا تو ہم سارے کھڑے تھے اس کے گرد چار بھائی کے، اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو، وہ کہتا تھا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، ویسے باتیں کر رہا ہے لیکن کہتا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو ہم نے اس سے پوچھا کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ تو کہنے لگا وہ میری دکان کا ترازو اس کا کانٹا میرے گلے میں آ کے پھنس گیا ہے، وہ مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا، یہ ڈنڈی مار کی کتنے پیسے بچائے ہوں گے، کتنی دولت بنائی ہوگی دھوکے سے، فراڈ سے، فریب سے، آج مرتے ہوئے گھر میں سے معروم جا رہا ہے تو کیا کما کے گیا، کیا سودا لے کر گیا ہے؟ تو بھائی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پیغام ہے، یہ عہد و پیمان ہے، لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ یہ ویزا ہے، لا الہ الا اللہ کا پاسپورٹ اللہ نے مفت دے دیا، محمدی ویزا لگانے کا حکم دے دیا، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، محمد رسول اللہ ویزا ہے، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی، آپ کسی ملک میں اتر نہیں سکتے ویزے کے بغیر، اور میرے اللہ نے دنیا اور آخرت کے خزانوں کی چابیاں دے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا کہ میرے خزانوں سے نفع اٹھانا ہے تو یہ میرے اور تمہارے درمیان واسطہ ہے، میرے خزانوں سے عزت لینی ہے یہ واسطہ ہے، ذلت سے بچنا ہے یہ وسیلہ ہے، جنت میں جانا ہے یہ وسیلہ ہے، جہنم سے بچنا ہے یہ وسیلہ ہے، محبت چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، سرتوں سے بچنے ہو یہ وسیلہ ہے، برکت چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، عزتیں چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، مدد چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، پتا چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، اور پوری دنیا میں باعزت زندگی چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، اولاد سے فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، یعنی میں محبت چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک دیکھنا چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، ملک میں امن امان چاہتے ہو یہ وسیلہ ہے، اللہ اور بندوں کے درمیان وسیلہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بڑا افسوس کہ اللہ نے کلمہ بنایا ہے. پہلے تو یہ سن، آپ معراج پہ گئے، آپ نے کہا یا اللہ، ابراہیم آپ کے کریم تھے، موسیٰ آپ کے کریم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نہ رہا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا نہ رہی، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردہ زندہ، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب علیہ سقط آتے افضل من ذلك کل، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا. تاکہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ آئی ہے کہ یہ جدا نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جدا نہیں ہو سکتا. یہ اعلان ہے، یہ خبر ہے کہ زمین آسمان کے خزانوں تک پہنچنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آنا پڑے گا، چلنا پڑے گا. پھر اللہ نے کلمے کو بہت توڑ کے بنایا، جب اللہ نے اپنا نام منتخب کیا تو اللہ، اپنے نبی کا نام رکھا محمد احمد. عربی زبان میں کچھ حرف وہ ہیں جو نقطے والے ہیں، کچھ حرف وہ ہیں جن پر نقطہ نہیں آتا، اردو میں بھی ہے فارسی میں بھی ہے، جن حرفوں میں نقطہ ہے وہ حرف کمزور ہیں، جن حرفوں میں نقطہ نہیں ہے وہ طاقتور ہیں. علی طاقتور ہے، با کمزور ہے، با اس سے کمزور ہے، با اس سے کمزور ہے، جیم کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، سا کمزور ہے، شین کمزور ہے، یہ کمزور حرف ہیں. جن حروف میں نقطہ نہیں وہ چڑھتے چاند کی طرح ہیں، جن حروف میں نقطے ہیں وہ ڈھلتے چاند کی طرح ہے. عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں حرف کا بھی مطلب ہوتا ہے. یہ واؤ جس کو اردو میں لکھو تو کوئی مطلب نہیں ہے، اس واؤ کے عربی میں آٹھ مطلب ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پسند کیا تو وہ حرف بتایا جس نے کوئی نقطے والا حرف نہیں اور بہت ابھی اور حرف. وہ جب اپنے نبی کا نام لایا تو اس کو حرف بتایا جس میں نقطہ کوئی نہیں، محمد اور احمد. اور جب کلمہ بنایا تو ایسے حرف لے کر آیا جس میں کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ایسا تر کے بنایا لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں، محمد رسول اللہ بارہ حرف ہیں، لا الہ الا اللہ بھی بارہ حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی بارہ حرف ہیں. پورا سراز اسے تول کے اپنے کلمے کو بنایا، لا الہ الا اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد رسول اللہ کوئی نقطہ نہیں، لا الہ الا اللہ بارہ حرف ہیں، محمد رسول اللہ بارہ حرف ہیں. اور ایک بار کہوں، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کو اللہ ہی کہا کرو، کہ اللہ کا ترجمہ نہ خدا ہے، نہ بھگوان ہے، نہ گور ہے، نہ ایشور ہے، نہ بے خدا ہے، نہ یزدان ہے. اللہ کا نام اللہ ہے اور اللہ کے ترجمانی سے اللہ کرتا ہے، نہ خدا کرتا ہے، نہ گور کرتا ہے، نہ بھگوان کرتا ہے. لہٰذا یہ آدھا کارو لکھنے میں بھی بولنے میں بھی اللہ بولا کرو، اللہ لکھا کرو، اللہ پورا خون بھر جاتا ہے. خدا کے لفظ میں کوئی حیرت نہیں، کوئی جلال نہیں، کوئی مٹھاس نہیں، لفظ اللہ میں مٹھاس بھی ہے، جلال بھی ہے، غیبت بھی ہے، اپنے آپ کو حاضر بناؤ اللہ بولنے کا، اللہ بولنے کا. تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں تک پہنچنے کا ذریعہ عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے، بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، محمد رسول اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وسلم کی پاکیزہ زندگی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسئلہ غیبت کا کن رسول اللہ آپ کب نبی بنے تھے؟ اس کا جواب ہے 40 سال کی عمر میں. میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ خود تو نبی ہے مہینہ آدم مہینہ پورا جسد. ابو ہریرہ علی آدم کی بیٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا ہوں. ابھی آدم کی بیٹی اکٹھی نہیں تھی کہ میں نبی بن چکا ہوں. کب بنے؟ بنے صحیح کیونکہ بنائے گئے. اللہ نے جسے کسی نے بنایا باقی سب بنائے گئے، لیکن سب سے پہلے جسے بنایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے، پیدائش کائنات سے 1000 سال پہلے. کائنات کو بننے سائنسدان کہتے ہیں جو 25 ارب سال ہوئے ہیں یا 30 ارب سال ہوئے ہیں. ہم سائنسدانوں کی بات کو ہی صحیح مان دیتے ہیں. اس سے 1000 سال پہلے جب جنت نہیں، بھولت نہیں، عرش نہیں، فرش نہیں، لوح نہیں، قلم نہیں، کرسی نہیں، جوڑیل نہیں، میزائل نہیں، زائل نہیں، سبیل نہیں، فرشتے نہیں، جن نہیں، انسان نہیں، سورج نہیں، چاند نہیں، تارے نہیں، سیارے نہیں، زمین نہیں، مشرق نہیں، مغرب نہیں، شمال نہیں، جنوب نہیں، تو شریفوں سے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. اور سورہ یاسین کیا ہے؟ یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین یہ قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں. کوئی ایسے سامنے ہے جنہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ میرے رسول ہیں؟ کوئی سامنے نہ ہوتا تو آپ کہتے ہیں انہ لمن المرسلین. وہ آنے والا جو آئے گا وہ 671 عیسوی میں جو آئے گا، 22 اپریل 571 عیسوی، 12 ربیع الاول عام الفیل، 1 جون 628 فکر میں، وہ جو آئیں گے وہ میرے رسول ہیں. انہ لمن المرسلین. لیکن میرے اللہ نے کہا کہ انک لمن المرسلین، آپ میرے رسول ہیں، آپ میرے رسول ہیں. سامنے کھڑے ہیں کوئی ہستی جنہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں. اس کو حسن بن ثابت نے یوں کہا ہے، وحسن من قلم ترفت عینی وحشمل من قلم تجد النساء خلقت مبرا من كل عیب كأنك تدخل كما تشاء. آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا. آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے. میں آخری مصرع بتانے لگا ہوں جس پر میں یہ دعویٰ کیا کرتا ہوں، سکتا ہے میرا دعویٰ غلط ہو لیکن ان شاء اللہ غلط نہیں ہوگا، کہ اگر 1400 سال کا نازیہ کلام ایک پرڑے میں رکھا جائے، 1400 سال کا نازیہ کلام ایک پرڑے میں رکھا جائے، اور حسان بن ثابت کے یہ دو شعر اور ان کا آخری مصرع ایک مرے میں رکھا جائے، تو اس کا وزن زیادہ ہے سارے نازیہ کلام کا. اور حسان وہ ہمارے صحابی ہیں، ابو بکر سب سے بڑے صحابی ہیں، خلفاء راشدین سب سے بڑے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ سب سے بڑے صحابہ ہیں. آخر ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو بکر بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. بڑے بڑے حسان بن ثابت کا ان میں نام نہیں آتا، لیکن حسان والے ہستی ہیں جن کے لیے ممبر رسول پیش کیا جاتا تھا اور ان کو انہیں بٹھایا جاتا تھا. اور اگر نبی فرمایا کرتے تھے حسان ایسل ممبر، آؤ ممبر پر بیٹھو اور اللہ کے رسول کی تعریف کرو. اور حسان دیکھ کر بولنا اور سنی سنائی بولنے بڑا فرق، حسان دیکھ کر کہہ رہے ہیں قلم ترافت پر آئیں گی آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نہیں دیکھ. کسی ماں نے آپ جیسے جمال والا نہیں جانا, حسن کو جوڑا آنکھوں کے ساتھ, وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. میں آپ کا حسن بھی بتاتا ہوں اگلے حصے کے ساتھ جوڑتا ہوں. میں اجمل منکا، آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. سب سے عالی خاندان بنو ہاشم، سب سے عالی مخلوق انسان، مخلوق انسان ہے مخلوق میں سب سے عالی قبیلہ عرب، عرب میں سب سے عالی سب سے عالی سب سے عالی قبیلہ مضر، مضر میں سب سے عالی شان قریش، قریش قریش میں سب سے عالی شان ہاشم، اور ہاشم میں سب سے عالی شان جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر البقائے فاختار العرب، چھانٹی کر کے عرب چنے. تخیر العرب فاختار مضر، عرب کی چھانٹی کر کے مضر کو چنا. تخیر مضر فاختار قریش، پھر مضر کی چھانٹی کر کے قریش کو چنا. تخیر قریش فاختار ہاشم، پھر قریش کی چھانٹی کر کے ہاشم کو چنا. تخیر ہاشم تخیر بنی ہاشم فاختارنی، پھر بنی ہاشم کو چھانٹ کر اللہ نے میرا انتخاب فرمایا. اور اس کے پیچھے عجب تاریخ جوڑی، عجب تاریخ جوڑی. آپ نے کہا انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں، ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام، اب نہیں میں دو ذبیح کا بیٹا ہوں. میرا باپ عبداللہ بھی ذبیح اللہ ہے اور میرا دادا اسماعیل بھی ذبیح اللہ ہے. حضرت اسماعیل کی کہانی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، اللہ نے ان کو نیچے سے نکالا اور ان کی جگہ چھترے کو ڈال دیا. چھترا ہمارے نبی ہمیشہ عید کے موقع پر دو چھتروں کی قربانی کیا کرتے تھے سفید رنگ کے، ایک اپنی طرف سے فرماتے تھے اور ایک امت کی طرف سے فرمایا کرتے تھے. چھترے کی قربانی دیا کرو، اللہ کے نبی کے مشابہ ہو جائے گی آپ کی قربانی. ویسے جو مرضی کرو، اونٹ کرو، گائے کرو، بکری کرو، میرے نبی نے چھترا کیا ہمیشہ، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت کی طرف سے. اور حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹوں کی قربانی دی اور اپنی بیگمات کے لیے گائے کو ذبح فرمایا. لیکن حضرت عبداللہ کی ذبیح ہیں، ہوتا یہ تھا جس باپ کی پشت میں آپ ہوتے تھے اس باپ کے ماتھے پر ایک نور نبوت چمکتا تھا. حضرت ہاشم غزہ جا رہے تھے، غزہ راستے میں مدینہ ٹھہر، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، کہنے لگی ہاشم 100 اونٹ لے لو، ایک رات میرے ساتھ گزارو. 100 اونٹ دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزارو. وہ فرمانے لگے میں سردار آدمی ہوں، زنا نہیں کر سکتا. وہیں انہوں نے شادی کر دی ایک انصاری عورت سلمہ سے. کچھ دیر کے بعد بازار میں وہ یہودی عورت مل گئی، اس کو دیکھ کر فرمانے لگے تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی تھی تو مجھ سے نکاح کر لی، اور ہم نے شادیوں کا بہت رواج تھا کم اس سے شادی کر لے. تو نے ایسے ماتھے کو دیکھا تاکہ ہاشم غلط نہ سمجھنا، میں بازاری عورت نہیں عزتدار ہوں، تیرے ماتھے پر نور نبوت تھا، میرا جی چاہ میرے پیٹ میں آ جائے پر وہ سلمہ کا مقدر کو لے. پھر حضرت عبداللہ آپ کے والد محترم بازار میں جا رہے تھے تو ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، کہنے گے عبداللہ 100 اونٹ تیری قربانی پر لگے تھے تجھے قربانی سے بچانے کے لیے، 100 میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ گزار لے. تو انہوں نے بھی انکار کیا کہ میں عزتدار ہوں، میں زنا نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے لے کر آدم تک کسی نے کبھی بدکاری نہیں کی، میرے باپ عبداللہ سے آدم تک. کچھ دیر بعد شادی ہو گئی، شادی کے بعد وہ عورت بازار میں ملی تو آپ نے کہا اپنے دادے کی طرح ہاشم کہ مجھ سے شادی کر لیں. تو اس نے ماتھے کو دیکھ کر کہا عبداللہ میں عزتدار ہوں، فاحشہ نہیں ہوں، تیرے چہرے پہ نور نبوت تھا، تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا، میری تمنا تھی میرے اندر ہوتا لیکن وہ آمنا دے، مجھے کوئی شادی کی ضرورت نہیں ہے. یہ خاندان آئی ایک تاریخ بڑی آئی، جب عبد المطلب سردار بنے ہاشم عبد مناف کے چار بیٹے تھے مطلب ہاشم نوفل عبد شمس آگے چل کے دو بھائی ایک طرف ہوئے جو بنو اب ہاشم کہلائے اور دو بھائی ایک طرف ہوئے جو بنو امیہ کہلائے نوفل اور عبد شمس یہ جڑ کے بنو امیہ کا ٹائٹل ملا اور مطلب اور ہاشم کو جڑ کے بنو ہاشم کا ٹائٹل ملا پہلے دو اہل البیت بنے اور آخری دو رشتے دار اور برادری بنے تو ہاشم شادی کر کے غزہ ہے وہاں انتقال ہو گیا 32 سال کے بعد ان کے بال سفید تھے تو اس پر ان کا نام رکھا گیا شیبہ سفید بالوں والا. ادھر ہاشم کے بعد مطلب یہ بنو ہاشم کے سردار بنے. ایک آدمی گزر رہا تھا مدینے کی وادی سے, کچھ بچے تیر اندازی کر رہے تھے تو وہ سامنے پڑتا تھا اس میں گول جا رہا تھا, باقی بچوں کے تیر لگتے دائیں بائیں, ایک بچہ تیر مار رہا تو سیدھا اس گول دائرے میں جا کے لگتا تو پھر وہ نارا لگا تھا خود ہرش میں دیکھو میرا نشانہ, میں ہوں ہاشم کا بیٹا. وہ مکے کا تھا, اس نے سنا پہنچا مطلب کے پاس کا مطلب ہاشم کی کوئی اولاد یثرب میں ہے؟ اس لوگ یثرب تھا کہنے کے پتا نہیں, اور میرے بھائی نے شادی کی تھی. کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ نشانہ مارتا تھا اور نشانے پہ رکھتا تھا اور کہتا تھا خود بھاؤ ہوا تھا نقد ہاشم ہے, دیکھو میرا نشانہ میں ہوں ہاشم کا بیٹا. تو مطلب نے اپنی سواری کو توڑایا مدینہ پہنچے, بچے کو دیکھا تو پوری ہاشم کی تصویر, ملاقات ہوئی تو پتا چلا سلمہ کا بیٹا ہاشم کا بیٹا ایک ہی بیٹا. تو انہوں نے سلمہ کی منت کی, یہ بچہ میری قوم کا سردار بننے والا ہے, میرے سپرد کر دے. سلمہ نے فرمایا کہ بھائی میری بھی تو ایک ہی نشانی ہے, تمہیں دیکھ کر میں کیسے گزارا کروں. تو انہوں نے سلمہ کے بھائی کی منت کی کہ اس کو سمجھاؤ یہ بچہ آگے سردار بننے والا ہے, اس کا مستقبل خراب نہ کرے. تو بھائی نے بہن کو سمجھایا تو انہوں نے حوالے کر دیا. پھر اس کو لے کر جب مکے میں انٹر ہوئے تو مٹی مٹی ہو چکا تھا بچہ اور پیچھے بیٹھا تھا, تو لوگوں نے کہا مطلب تیرا غلام ہے افضل مطلب, تیرا غلام افضل مطلب افضل مطلب. یہ لوگوں کی زبان پر آنا شروع ہوا, اس بچے کا نام ہے شیبہ, لیکن لوگوں کی آواز بنی افضل مطلب تو تاریخ نے بھی اسے افضل مطلب بنا دیا اور اپنا اس کا نام ہمیشہ کے لیے چھپ گیا, گھوم گیا, مٹ گیا. اور آج ہم بھی انہیں عبد المطلب کے نام سے یاد کرتے ہیں. ان کو جا کر نہلا کے کپڑے پہنا کے ان کی جو ایک اسمبلی ہوتی تھی جس میں عبد مناف بیٹھے, قصی بیٹھے, قصی ہیں جنہوں نے قریش کو حکومت دی, پھر ان کے بعد عبد مناف بیٹھے, ان کے بعد ہاشم بیٹھے, ان کے بعد مطلب بیٹھے. وہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا تو مطلب آئے اور بچے کو آ کر بٹھا دیا اپنی جگہ پر. تو لوگ حیرانوں پر دیکھنے لگے کیوں بول رہے, ابن ہاشم یہ ہاشم کا بیٹا ہے شیبہ, یہ اس جگہ کا وارث ہے, یہ بچہ آگے چل کے بنا عبد المطلب اور یہ بنا میرے نبی کا دادا. اور ان کو خواب آیا, زمزم کا کنواں 300 سال سے بند پڑا تھا, ختم ہو گیا, ان کو خواب آیا پاک پانی نکالو, خواب ختم ہو گیا. اگلے دن پاک پانی نکالو, خواب ختم ہو گیا. اگلے دن پاک پانی نکالو, تو کہنے لگے کدھر ہے, آواز آئی صبح حرم میں بیٹھنا ایک کوا آئے گا, وہ 3 دفعہ ایک جگہ ٹھونگ مارے گا, وہاں وہ پاک پانی. تو افضل مطلب صبح صبح حرم میں آ کے بیٹھ گیا, 3 چڑا ایک کوا آیا, ایک جگہ بیٹھا ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک اور کر کے اڑ گیا. تو انہوں نے اپنے قریش کو جمع کیا، کہا یہاں وہ کنواں ہے اسماعیل والا، او خدا ہی کرے. ان کا بابا پہاڑی کنواں ختم ہو گیا، کیوں اپنی جان ایسے تھکائیں بابا، ہم نہیں کرتے. اچھا چلو میں تو کرتا ہوں. تو اپنے بیٹے حارث کو لیا، باپ بیٹا دو کھدائی کرتے کرتے تھک گئے. کہنے لگے وہ بھی کوئی سرکار ہے جس کی اولاد نہ ہو، اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو میں اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں. وہ بعد میں کنواں نکل آیا، اللہ نے 10 کے 12 دے دیے، 12 کے 12 جوان ہو گئے، تو سب کو اکٹھا کر اور فرمانے لگے بیٹو میں نے ایک منت مانی تھی، میری پوری کرو گے؟ سبحان اللہ، جاہلیت کے ایام کے فرما برداری دیکھو. ان کا آپا جس کے گندے پہ ہاتھ رکھو گے وہ ذبح ہونے کو تیار ہے. ان کا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میں کورا ڈالا. کورا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، عبداللہ سب سے محبوب. تو ان کا ہاتھ پکڑا اٹھے، آس بن وائل کا نصیب ہر گیا، ایمان نہ لایا. لیکن اس کا بہت بڑا کارخانہ ہے، وہ آ کے کھڑا ہو رہا کہ عبد المطلب یہ کام میں نہیں ہونے دوں. عبد المطلب نے کہا میں سردار ہوں اور سردار کی بات پوری نہ ہو یہ اس کی شان کے خلاف ہے. آس بن وائل نے کہا میں بھی سردار ہوں اور سردار کا رد ظلم ہو یہ بھی میری شان کے خلاف ہے. بیچارے کا ایمان نصیب نہیں. عمر بن عاص کے والد رضی اللہ عنہ، عمر بن عاص بہت بڑے صحابی ہیں. تو آپ نے وائل اڑ گیا کام، یہ کام میں نہیں ہونے دوں. اور قریش بھی ساتھ رل گئے، تو سارے ایک طرف ہو گئے، عبد المطلب ایک طرف اکیلے رہ گئے. دتر کہنے کا اچھا خطبہ کاہن جو فیصلہ کرے گی میں اس کی مانوں. قریشی چیز نجران تو پورا قافلہ وہاں پہنچا. اس نے کہا تمہارے یہاں قتل کا معاوضہ کتنا ہے؟ تو انہوں نے کہا 10 اون کا. ایسے کرو ایک تیر پہ لکھو عبداللہ، ایک پہ لکھو 10 اون. تو تیروں سے پورا اندازی کرتے تھے اور پورا ڈالو، اگر عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اون بڑھا دو، جب نکلے پھر بڑھا دو، جب نکلے پھر بڑھا دو. جب تک عبداللہ کا نام نکلتا رہے اونٹ بڑھاتے جاؤ، اور جب اونٹوں کا نام نکلے پھر عبداللہ کو چھوڑ کے وہ اونٹ ذبح کر. تو یہ سارا قافلہ چلتے ہوئے پکا آیا، اونٹ کھڑے کر دیے وادی میں. تو عبد المطلب نے کہا پورا میں خود ڈالا تھا. خوب سارا حرم بھرا ہوا، دل تھپ تھپ کر رہے، عورتیں اکٹھی مرد بگڑتے، اور عبداللہ کی حضرت عبداللہ کی بہنیں پھوپھیاں سب. تو انہوں نے ایک پہ لکھا عبداللہ، ایک پہ لکھا 10 اونٹ، پھر اس کو ترکش میں ڈالتے تھے اور اس کو یوں کر کے گھما کے کیوں پھینکتے تھے. تو انہیں ایسے کر کے گھما کے جو پھینکا تو تیر نکلا، دیکھا تو عبداللہ. تو ادھر اونٹ کھڑے تھے پہلے سے 10 ایک طرف کیے ہوئے تھے، تو ان کے ساتھ 10 اونٹ اور ملا دیے، اور ادھر لکھا 20 اور عبداللہ، اور پھر یوں کر کے گھما کے جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ. تو ادھر 30 کر دیے اور ادھر لکھ دیا 30 اونٹ اور عبداللہ. پھر انہوں کو آگے جو پھینکا تو پھر نکلا عبداللہ. تو ادھر 10 اور کر کے 40 کر دیے اور ادھر لکھ دیا 40 اونٹ عبداللہ. پھر یوں کر کے گھمایا عبداللہ 50، پھر یوں گھمایا عبداللہ 100، ادھر بھی 60 ادھر بھی 60، پھر یوں گھمایا عبداللہ ادھر بھی 70 ادھر بھی 70، پھر یوں گھمایا عبداللہ ادھر بھی 80 ادھر بھی 80، ادھر 80 لکھتے ادھر 80 ہوں کرتے 10 تک پڑھ رہے ہیں، پھر گھمایا عبداللہ ادھر 90 ادھر 90، پھر عبداللہ ادھر 100 اونٹ ادھر 100 اونٹ، پھر جو گھمایا تو نکلا 100 اونٹ کا دیے. تو قریش نے کہا اللہ اکبر. پر عبد المطلب کہنے گئے نا نا نا نا ایک دفعہ اور کروں گا. پھر گھمایا پھر تیر نکلا 100 اونٹ، بس بس بس بس نہیں نہیں ایک دفعہ اور کروں ایک دفعہ اور کروں. پھر انہوں نے گھما کے جو پھینکا تو نکلا 100 اونٹ. تو اس پر حضرت عبداللہ کی جان بچی. میرے نبی نے کہا انا ابن الذبیح خیر، میں دو زبی کا بیٹا ہوں، پھر عبد المطلب نے یہ 100 اونٹ سب پہاڑ کے نیچے سارے اکیلے میں ذبح کیے، وہ 100 مکے میں اور اطراف میں تقسیم کیے، اور حضرت عبداللہ کی جان بچی. اس واقعے کو یہودی لڑکی نے کہا کہ عبداللہ 100 اونٹ تیری جان کا فدیہ تھا، 100 اونٹ میں دیتی ہوں، ایک رات میرے ساتھ ہوتا. تو انہوں نے فرمایا یہ نہیں کر سکتا. چند دنوں کے بعد جب حضرت آمنہ سے شادی ہو گئی اور پھر آمنہ سامنا ہوا تو کہنے کی شادی کر لو، تو اس نے کہا جس چیز کی تمنا تھی وہ تو آمنہ لے گئی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر ماشا کے نور نبوت تھا وہ نکل گیا، وہ چلا گیا. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تجد النساء، اور جیسا عالی جمال، عالی نسب، عالی خاندان کسی نے جنا ہی نہیں، کہ کوئی ایسا نہیں جس کا نسب حضرت آدم تک جائے سوائے ہمارے نبی کے. محمد بن عبداللہ یہ عالی خاندان ہے، یہ عالی نسب ہے، اللہ کے نبی کے خاندان کی قدر کیا کرو. کوئی جھوٹ موٹ بھی کہے نا میں سید ہوں، اس کی بھی قدر کیا کرو. ایک واقعہ سناؤں گا، ابن جوزی نے لکھا ہے، بہت مضبوط آدمی. حراس میں ایک سادات کے خاندان، وہ نوجوانی میں فوت ہو گئے، ان کی بیگم بیوہ چھوٹ چھوٹی بچیاں، انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے سمرکند بنا لی. سمرکند پہنچی تو وہ پردیشن تھی، تو انہوں نے پتا کیا کوئی سخی آدمی ہو جو ٹھکانا دے، تو اسے بتایا گیا کہ ایک تو جو یہاں مسلمانوں کا بڑا سردار ہے اور ایک ایرانی ہے پارسی آپ کا پجاری، ایک وہ بڑا سخی سردار ہے. تو یہ چلی گئی مسلمانوں کے سردار کے پاس، کہنے کی میں آل رسول میں سے ہوں اور ایسے مسافر ہوں، بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانا چاہیے. وہ کہنے لگا تمہارے پاس سکون کوئی جو اصلی سادات ہوتے ہیں ان کے پاس لکھے ہوتے ہیں سارے، نسب نامہ لکھا ہوتا ہے، کسی کے پاس نہیں بھی ہوتا لیکن ہوتے ہیں. وہ کہنے کی میں پردیشن ہوں، میرے پاس کہاں سے کوئی سکون. پھر وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں سید ہوں، اس میں کوئی توجہ نہیں. پھر وہ چلی گئی ایرانی سردار کے پاس جو پارسی تھا، آپ کا پجاری کا میں مسلمانوں کے رسول کی اولاد میں سے. تو اس نے فوراً اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور ان کو لیا، ان کو گھر لا کر ٹھکانا دیا، اور سمرکند ٹھنڈا ملک ہے، کھلایا پلایا کھلا. رات کو یہ مسلمانوں کے سردار نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا خوبصورت عالی شان جنت میں محل ہے، جس کے دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں. یہ پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ ایک ایمان والے کا محل ہے. تو وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان کی میرے پاس دلیل پیش کر، ثبوت دے، گواہی دے. تو وہ کانپنے لگا تو آپ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا. آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے گھر پناہ لینے آئی اور تو اس سے ثبوت مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھولی، اس نے شور مچا دیا، وہ کہاں گئی خاتون، کہاں گئی خاتون، پتا چلا تو پارسی لے گیا، آتش پرست، آشا پجاری. وہ رات کو دھڑ دھڑ دھڑ دھڑ دروازہ پر بھائی وہ اپنے مہمان مجھے دے. کہنے لگا حضور میں تو نہیں دے سکتا، کہ میں 300 دینار دیتا ہوں، 300 دینار کو 70-80 لاکھ روپیہ بنتا ہے، میں 300 دینار دیتا ہوں لے لے. وہ مہمان مجھے دے دے. تو وہ رونے لگا کہ حضور میں نے بن دیکھے سودا کیا تھا، اب تو میں دیکھ چکا ہوں، میں نہیں واپس کرتا. میں کہا کیا مطلب؟ جو خاص تم دیکھ رہے تھے وہی میں دیکھ رہا تھا. جب تمہیں ڈانٹ پڑی تھی میں موجود تھا. پھر اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا؟ جاؤ تو اور تیرا سارا خاندان جنتی ہو اور تم خوشبخت ہو، تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی. کہ میں تو کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا، میں کیسے واپس کروں؟ میرے نبی نے میں بہت بار کوئی نسب ایسا نہیں جو آدم تک جائے سوائے میرے نبی کے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن حسین بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن خالد بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن معاذ بن عدنان بن اوس بن حمیصہ بن سلامان بن عروس بن قوس بن قطوال بن عبید بن عوام بن ناشر بن حساب بن بلدار بن ولاس بن قاسم بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عسکر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یدربی بن یحسن بن یحسن بن یرعبا بن عیفی بن زیشان بن عیسی بن اقنار بن ایہم بن مقصر بن ناحر بن ظالم بن سمی بن فسی بن عوض بن عرام بن خیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحر بن سروح بن رعوب بن فاحش بن عادر بن ارفق شار بن سام بن نوح بن دانش بن مسوشال بن ادریس بن يرد بن بنهلقيل بن قنان بن عروف بن شيسر بن آدم عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تلد النساء وأجمل منك لم تلد النساء. آپ جیسا علی نصب کون سی ماں جنے، کون سی ماں آپ جیسا علی نصب جنے گی؟ پھر آپ کا آنا بھی عجیب، بچے پیدا ہوتے ہیں آپ بھی پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہمٹ پیدا، لیکن آپ کی دائی شفا بنت عمر جو اس وقت موجود تھی، یہ عبدالرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. آپ غور فرمائیں، جو نام میرے اللہ نے اپنے نبی کے گرد جمع کیے، آپ کے خاندان کا نام ہے ہاشم. ہاشم کہتے ہیں کھانا کھلانے والا، ہاشم کا نام تھا عمر، عمر ہاشم ٹائٹل ہے. بہت زیادہ کھانا کھلاتے تھے، اس سے آپ کا لقب پڑا ہاشم. آپ کے والد کا نام ہے عبداللہ، جو بندگی کا معنی، ماں کا نام ہے آمینہ، جو امن کا معنی، دودھ پلانے والی کا نام ہے حلیمہ، جو اخلاق کا معنی، اور دائی کا نام ہے شفا، جو شفا کا معنی، اور دین کا نام ہے اسلام، جو سلامتی کا معنی، اور عقیدے کا نام ہے ایمان، جو امن کا معنی. میرے اللہ نے اپنے نبی کے گرد کتنے خوبصورت نام گھمائے ہیں. مسلمان ظالم نہیں ہوتا، مسلمان فرعون نہیں ہوتا. ہاں بگڑا ہوا انسان کچھ بھی بن سکتا ہے، اسلام کا پیغام تو امن ہے، علم ہے، محبت ہے. اور دائی اور دودھ پہ لگانے والی کا کہ قبیلے کا نام ہے سعد، یا سعد سعد سعدت کو کہتے. جب آئے نا، جب آئی نا حلیمہ، تو عبد المطلب کہنے لگے تیرا نام کیا؟ کہا حلیمہ. کا ہوا حلم آ گیا. کہ تیرے قبیلے کا کیا نام؟ سعد. کا ہوا سعادت آ گئی، سعادت آ گئی. تو جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا آنا بھی عجیب ہے. پیر 12 ربیع الاول، 22 اپریل، 577 عیسوی، عام الفیل، 628 فکر میں صبح ہوتے 4:20، 4:20 میں کیسے اشتہار کر رہا ہوں، اس زمانے میں تو گھڑیاں نہیں تھیں. میں نے 22 اپریل کا ٹائم ٹیبل مکہ میں دیکھا، صبح 4:22، کبھی 20 کبھی 22، ادھر صبح ہو رہی تھی دنیا کی، اور ادھر صبح ہو رہی تھی اسلام کی، ایمان کی، انسانیت. جب آپ پیدا ہوئے تو کمرے میں خوشبو پھیل گئی، بچے کے تازہ ہونے سے خوشبو تو نہیں آتی. جب آپ پیدا ہوئے تو آپ پاک صاف کھلے کھلائے، آپ کے بدن مبارک پر ایک رائی کے برابر کوئی گندگی نہیں. جب آپ باہر آئے تو آپ کی ناک کٹی ہوئی تھی، اور ختنہ ہوا پڑا تھا. آپ کا ختنہ باہر نہیں ہوا، آپ کی ناک کو باہر نہیں کاٹا گیا، ماں کی آنکھ کو باہر نہیں کاٹا گیا. کھلے کھلائے پیدا ہوئے، پاک صاف پیدا ہوئے، کمرے میں خوشبو پھیل گئی، اور شفا بنت عمر نے آپ کو لیا، اور ماں کے پاس ایسے لٹایا. تو یہ بچہ جس کی عمر ابھی ٹوٹل 15 منٹ ہے یا 20 منٹ ہے، آپ لٹایا تو آپ نے ایک دم کروڑ بدلی، اور فل سجی گھٹنے اٹھ گئے، ہاتھ ٹک گئے، اور لمبا سجدہ، ٹک ٹک ٹک ٹک. ماں بھی کام پڑے، تائی بھی کام پڑے، لمبا سجدہ. پھر سجدے سے یوں سر اٹھا ہے, سینہ اوپر چہرہ اوپر, اس ہاتھ سے سہارا لیا الٹے ہاتھ سے اور سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور شہادت کی انگلی کو یوں آسمان کی طرف کیا تو نور ہی نور پھیل گیا, روشنیاں ہی روشنیاں پھیل گئیں. اور حضرت عاملہ فرماتی ہیں میرے سامنے کھل گئی کل پائے ہاتھ اور چاروں طرف نور ہی نور نظر آنے لگا اور اس کے بعد لڑے اور وہی معصوم بچے. تو ماں نے اٹھا کے گود میں لے لیا, کیا ہے کیسا چکر ہے یہ کیا ماجرا ہے. ابھی آپ گود میں ہیں کہ ایک دم لگا جیسے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آیا بادل, اور یہ ہمارے یہاں سردیوں میں جو دھند ہوتی ہے دو فٹ پہ نظر نہیں آتا, ایسے دھند ہو گئی سارے کمرے میں اور اتنی گہری ہو گئی کہ اللہ کے نبی نظر نہیں آ رہے. اس دھند میں سے آواز آئی تو ہو گئی مشارقہ مغاربہ لیعرفوا باسمہ وضعته وصورته, اس بچے کو مشرق پھراؤ مغرب پھراؤ کائنات پھراؤ گجرات والوں کو کیا پوری کائنات کو بتاؤ یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی, یہی ہے جس کے پیچھے چل کے جنت تک پہنچو گے, یہی ہے جس کے پیچھے چلو گے تو اللہ ملے گا, ورنہ بھٹک پہ کرو گے ذلت کی بازیوں میں خوار ہوتے پھرو گے. یہ ہے جس کا کائنات کو انتظام تھا, جب آپ تشریف لائے ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوڑ کر دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو مبارک دی کہ کائنات کے سربراہ آ گئے, پوری دنیا کے پورے زمین پر گر گئے, ایران کے بادشاہ کے محل میں ایک آزاد سال سے آگ چل رہی تھی جس کی پوجا ہوتی تھی وہ آگ ایک دم بجھ گئی, اور نوشیروان کے محل کے 14 برج تھڑ تھڑ کر کے زمین پر گرے. پوری تعداد میں حل سکا. صبح ہوئی ایک یہودی آیا ہوا تھا مندر میں مال بیچنے, کہنے لگا کوئی آج کوئی قریشی کا بچہ تھا تو ہوئی تھی, ہاں کہنے گا وہ ہے اس کا نام کوئی مذکور نہیں ہے, کہنے گے کہنے کا اس کا باپ زندہ ہے, کہنے گا ہاں, کہیں کوئی ایسے کوئی یتیم بچہ پیدا ہو یتیم, ہاں ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے, کب مجھے دکھاؤ تو آپ کو لے کر آئے. اس نے چہرے کو دیکھا کریوں کمر کو سے کپڑا ہٹا کے دیکھا تو مہر نبوت تو اس کی نکلی, ہائے ویل لبنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل مارے گئے, آج نبوت نکل گئی تم سے اور لے گئے قریش, ایک دن آئے گا یہ بچہ تو کائنات کو روشن کرے گا. پیدا ہوتے تو آواز آئی اس کو مشرق مغرب پھراؤ تاکہ کائنات جانے کون ہیں یہ کیا ہیں, اور اس سے آدم کے اخلاق دو, شیر کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا جمال دو, موسیٰ کا جلال دو, یوشا کا جہاد دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, داؤد کی زبان دو, ایوب کا دل دو, یونس کی دعوت دو, یحییٰ کی عصمت دو, عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کی صحیح یحییٰ کی پاکدامنی دو, اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذوق دو, اور اس سے تمام انبیاء کے اخلاق دے دو. پیدا ہوتے ہی سوا لاکھ نبیوں کو جو ملا وہ میرے نبی کو چند پل میں مل گیا, چند منٹوں میں ملا, پھر 63 سال 4 دن اس میں پرواز ہے پرواز ہے پرواز ہے. رات میں روز پہ آنے کا موقع آیا تو 7 قبیلے کی عورتیں آئیں, 10 عورتیں آئیں, 11 10, وہ 9 پہلے پہنچ گئی. حلیمہ کی پوٹری بھی کمزور تھی اور گدھے بھی کمزور تھی تو وہ آہستہ آہستہ پہنچے, تو 9 بچے تو لے گئی پہلی عورتیں, یہ 10واں بچہ سب نے چھوڑ دیا جیسے ملے گا دودھ پیا. حلیمہ آئیں اور مچھلی کا چکر لگایا, حلیمہ نے نہیں چھوڑ دیا, یتیم آیا کیا کروں پیسے کون دے گا, جب واپس آ گیا تو ان کے خاند کہہ رہے ہیں کہ حلیمہ خالی وہ جانے سے بہتر نہیں وہ یتیم لے لیں, وہ یتیم لے لیں, کیا چلو دیکھ ہی صحیح کہنا کہ ہاں جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہاں تو چلو میرا ہو جائے تو آن کہنے میری بہن حضرت شام نام تیرا تلا دیکھو تو لے کے آئے تو آپ سر ہوئے بچے سے کپڑا ہٹایا آپ نے آنکھ کھولی اور مسکرائے دیوی صاحب نور کی چمک ہو گیا اور حضرت حلیمہ کا دودھ خشک تھا چھاتیوں میں جوس گود میں لیا ایک دم دودھ ابھرنے لگا تو سیدھے ہاتھ کی چھاتی سے پلایا آپ نے رچ کے پیا پھر اڑی طرف پلانے میں بھی تو آپ نے منہ بند کر دیا کہ ایک بیٹا اور تھا حضرت حلیمہ کو جو دودھ پیتا تھا پہلے دن سے انصاف سے کھا کر محمد کو پیغام دیا ظالم نہ بننا کہ آپ کو پتا تھا کہ میری امت بہت ظلم کرے گی یہ شام کا واقعہ ہے تو حلیمہ کہنے لگی خامد سے کہ جا کے اونٹنی میں دیکھو کچھ دودھ کے دو چار قطرے تو لے آ کوئی دو چار گھوڑ دودھ پی لے کچھ میں پی لوں وہ کہنے کہ اونٹنی میں دودھ تو ہے کوئی نہیں شاید دیکھو کہ چلو کوئی مارو بھائی کچھ ہے دو چار قطرے اندھیرا تھا تو یہ ہے جب اونٹنی کے تھنوں کو ہاتھ مارا تو وہ مشکی سے بن کے نیچے جھٹکے ہوئے جھوم نکالا جھوم نکالا پورا برتن بھر گیا لائے تو حلیمہ کے لیے کہاں سے لائے ہوئے کہاں سے آ گیا تو بچہ برکت پایا رہتا ہے اگلے صبح جو حلیمہ آتا گلی میں سوار ہونے لگی تو میں ایک ساتھ سامان رکھنے اور دودھ دینے گلی کی سواری کے جب آپ کو مریت سے گلی میں سوار ہوئی تو ایک دم اس کھوتی نے منہ موڑا کجرے کی طرف اور زمین سے سجدہ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کو دیکھا پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ کا شکر بجا لائی کہ تیرے کرم کے میرے جیسی پر تم نے اپنے محبوب کو بٹھا لیا اس خود کو بھی پتا ہے کہ یہ بچہ کون ہے اور پھر جو سفر شروع ہوا تو اپنے قبیلے کی عورتوں سے آگے نکل گئے کہ یہ حلیمہ تو تم نے اپنی سواری بدلی ہے کہ سواری تو نہیں بدلی وہ تو ہوئی ہے کہ بچہ جو نرالا آیا ہے جس کی شان پہ راضی ہے کہ عجیب و غریب واقعات پیش آتے چلے جا رہے ہیں ایک دفعہ حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ کو اس بچپن میں پتا چل گیا تھا آپ کوئی اونچی شان والے ہیں آپ نے کہا کیسے کیسے تو آپ اپنے گھر میں باہر شہر میں چار پائی پر پڑے ہوئے تھے آپ کی والدہ سامنے تھی تو میں آگے بیٹھا تو میں نے غور کیا کہ اوپر چودھری کا چاند تھا تو آپ ایسے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے جیسے بچے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں تو جدھر آپ ہاتھ مارتے چاند ادھر ہو جاتا جدھر آپ ہاتھ ادھر چاند ہو جاتا آپ یوں کرتے چاند یوں ہو جاتا تو میں نے غور کیا کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کی حرکت کے ساتھ چاند حرکت کر رہا تھا آپ نے فرمایا کان القمر ینادینی ویحافینی ویمنعنی من البقاع آپ نے کہا چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا مجھے کہانیاں سناتا تھا میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے سے رو کے رکھتا تھا چاند جسے گود کھلائے اسے ہی ہم نے زندگیوں سے نکال کر باہر تک بٹھا دیا آنا بھی عجیب ہے کائنات نظام میں ہر دل بھی عجیب ہے نبوت بھی عجیب ہے مقام بھی عجیب ہے اجمل من کلم بل جن نسا کو آپ جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو چاہا ہی ہے پرواہ کہ روح محمد اور رب محمد آمنے سامنے آسانے کر دیے ہیں اور رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا کہ میں تم کیوں بتا تمہیں کیسا بناؤں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسا بنا ایسا بنا یہ کمال ہے حضرت حسان کا اس شعر کے اندر تو نے کہاں تک بنایا ہے بنایا اللہ نے اپنی مرضی کا لیکن شاعر کہتا ہے جس سے آپ نے اپنے آپ کو چاہا اس کا تخیل میرے ذہن میں آتا ہے یہ میرا تخیل ہے اس شعر سے استعمال کرتے ہوئے کہ رب محمد اور روح محمد میں مکالمہ ہو رہا ہے اللہ کہتے ہیں میرے حبیب تو بتا کیسا بنا اطورا من المربوع واقصر من المشدد نہ اتنا لمبا بنا نہ اتنا چھوٹا بنا کہ روح ختم ہو جائے، نہ اتنا لمبا بنا کے حسن ختم ہو جائے، درمیانہ تھا تو ہو. ہمارے نبی کا درمیانہ سب تھا، لیکن ہمارے نبی کا ایک موجزہ تھا. آپ کے برابر میں کتنا ہی لمبے قد والا کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، دوسرے کا نیچے نظر آتا تھا. لمبے سے لمبے کا تھا. آپ سے خود چچا حضرت عباس جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد تھا. لیکن جب کبھی اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑے ہوتے تو ہمارے نبی کا قد اونچا ہوتا اور ان کا قد نیچا ہوتا. عظیم الحام اور بال کیسے ہوں، رجل شاہ نیم کو گریالے، رنگ کیسا ہو شدید سواد شاہ، سیاہ کالے بال، داڑھی کیسی ہو کتلے یا گھنی، آپ کی داڑھی اور سر میں 63 سال کی عمر تک 1423 سال یا 20، ایک روایت میں 14 تھے ایک روایت میں 20 تک. ان کو کیا آپ نے مہندی لگائی، تیزاب لگایا، ماتا کیسا ہو آپ سے ہر زمین، ہمیں کیسے ہوں اجل آواز کور میں غیر قارن، بیچ میں بال نہ ہو، نام کیسا ہو اشم اپنا لحاظ نہیں، باریک ہو یہاں سے اٹھا ہوا ہو، یہاں ایک نور تھا جو جگمگ جگمگ کرتا رہتا تھا، آنکھیں کیسی ہوں اجل و احور و اشل و اکحل و احجل، یہ سب میرے نبی کی آنکھوں کی صفت ہے. کہ آپ کی آنکھیں ایسی تھیں تو موٹی اور لمبی اور اس میں صرف دھاریاں اور سرما لگی ہوئی سہکاری، اور آپ کی دھاریں بڑی دس، آپ کی پلکیں بڑی دراز تھی، لمبی پلکیں، اور آپ کی آنکھ میں ایسی کشش تھی جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو کوئی آپ کے چہرے پہ نظر ٹکا نہیں سکتا تھا، سارے ایسے ہو جاتے. اس لیے آپ کے دیکھنے کا ہی انداز صحیح ہے، پتہ نہیں آپ کو دور سے نظر نہ آئے کہ یہاں والے دیکھ رہے ہوں گے، آپ اس طرح دیکھتے تھے، آنکھ بھر کے نہیں دیکھتے تھے بلکہ آنکھ جھگا کر آنکھ کے کناروں سے آپ کو دیکھنے کی عادت. کبھی کبھی آپ ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھتے تھے تو پھر اس وقت تمام صحابہ پر ایسا روب چھا جاتا کہ سب یوں سب چھپا لیتے، صرف دو آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، ایک ابو بکر اور ایک عمر، اس کے علاوہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، سامنے مجمع تھا، تو آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا، یوں ہاتھ پکڑا، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، اور کہا مجھے دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، تو کہا ہاتھ نحشر یوم القیامۃ، قیامت کے دن ہم یوں اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا. اور اللہ نے ایسے ہی ان کو دنیا میں سلا دیا، ایک ہی کمرے میں ایک ہی جگہ پر تینوں کو وکٹ پر سلا دیا، تینوں کی آرام گاہ اکٹھی بنا دی، ایک ہی جگہ بنا دی. اب نے کہا ایسے میں قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا کہ دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. تو آپ کے دیکھنے کا انداز ایسے تھا، کنکھیوں سے تھا، موٹی ہوں کیسے تھے، سہل پتہ ہوئے نہیں، چربی چڑھ گئی، پچھڑے ہوئے نہیں، کمزور نہیں، رنگ کیسا تھا، رخ گلابی آپ کے گال سے گزر دی، بول کیسے تھے، بڑی آسمان چوڑا کھلا ہوں گلابی ہوں، اور اس میں سے چمکنے والے دان کیسے تھے، پر واپس کھنایا کام ایسے تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا ہوا دکھائی دیتا تھا، اور اگلے چار دانت میں باریک خلا تھا، وہ پھل لجل اسنان، گردن کیسی تھی، جیت دنیا کی صفا الفسفا فی عنق ہی سفا فی لحیت ہی کثافا فی صوت ہی سحل فی عینی ہی داد، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے جو میرے اللہ نے کھڑ کے بنایا، کائنات میں ایسا نہ بنایا نہ بنائے گا، نہ بنایا نہ بنائے گا، نہ کوئی بنے گا، نہ کوئی ماں ایسا چلے گی. حضرت اماں عائشہ کپڑا سی رہی تھی اپنے کمرے میں، سوئی ہاتھ سے گر گئی، وہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہے، اتنے میں اللہ کے نبی کمرے میں داخل ہوئے، آپ کے چہرے کی روشنی پڑی تو سوئی چمکنے لگی، اس روشنی میں اماں عائشہ نے سوئی کو اٹھایا، اظہر اللون کلیوں جیسا چمکتا ہوا، یہ تلال وجود تلال الامر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح آپ کا چہرہ چمکتا تھا، جابر بن سمرا فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم مسجد میں سہن میں بیٹھے تھے, اوپر چودھری کا چاند تھا, یہ تو چودھری کا نہیں ہے, اوپر چودھری کا چاند تھا اور نیچے ہم بیٹھے تھے, تو اللہ کے نبی نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی, تو کہا کبھی ہم چاند کو دیکھتے اور کبھی آپ کو دیکھتے تو آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا. ہمارے یہاں حسن کو تشریح دی جاتی کبھی چاند سے کبھی سورج سے, لیکن میں یوں کہتا ہوں نہ چاند سے تشریح دے سکتے ہیں نہ سورج سے. چاند سے تشریح دوں تو اس میں داغ ہے اور سورج سے تشریح دوں تو اس میں آگ ہے, اور میرا نبی تو بے داغ ہے بے آگ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ساری کائنات کا شہنشاہ اللہ ہے اور اللہ کے خزانوں سے لینے کی چابی اور راستہ اور وسیلہ اور سبیل اور ذریعہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے, آپ کی مبارک زندگی اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے, آپ کی مبارک زندگی گجرات کو بھی جنت بنا دے گی, پاکستان کو بھی جنت بنا دے گی. ہمارا ملک لوڈ شیڈنگ سے نہیں تباہ ہوا, گیس کی کمی سے نہیں تباہ ہوا, تمباکو سے نہیں تباہ ہوا, ہمارا ملک اللہ کے نبی کے ساتھ بغاوت سے تباہ ہوا ہے. کہ میرا ملک کا مالدار بھی باقی ہے, غریب بھی باقی ہے, تاجر بھی باقی ہے, سیاستدان بھی باقی ہے, فقیر بھی باقی ہے, نبی کا دامن چھوڑا ہے, تو ہم تباہی کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا ہے وہ ہم قدم دے رہے ہیں, ان کی برکتیں زمین سے لے کر آسمان تک, جن کی نبوت کا ڈنکا بجے, پانیوں پر نبوت, جنگ تبوک میں پانی ختم ہو گیا اور پیاس سے مرنے لگے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے یا رسول اللہ نہ کھانا ہے نہ پانی ہے, آپ نے کہا تو کیا کرو, کہاں برکت کی دعا کریں, کہا لاؤ جس کے پاس جو کچھ ہے, کوئی ایک کھجور لایا, کوئی ایک روٹی کا ٹکڑا لایا, کوئی سسو لایا, کوئی جو لایا, کوئی پنیر لایا, ایک چھوٹا سا ڈھیر بن گیا, آپ نے اپنی چادر اوپر ڈال دی, کہا آؤ بھائی نکالتے جاؤ اپنے تھیلے بھرتے جاؤ, 30,000 آدمی اس میں سے تھیلے بھر کے چلا گیا اور اس ڈھیر میں سے ایک ٹکڑا روٹی کا کم نہیں ہوا. پھر آپ نے کہا بھائی کسی کے پاس پانی ہے تو لاؤ, تو تھوڑا سا پانی پیالے میں اکٹھا ہوا, آپ نے اس پیالے میں اپنے پنجا یوں رکھا, یوں پتنی زور والوں کو نظر آ رہے ہیں ایسے کھول کے یوں جو رکھا تو آپ کی پانچوں انگلیوں سے پانی چشمے کی طرح ابلنے لگا نکلنے لگا. ایک بڑی پہل چلتی ہے کہ زمزم کا پانی افضل ہے کہ جنت کا پانی افضل ہے, بعض علماء کہتے ہیں جنت کا پانی افضل ہے, بعض علماء کہتے ہیں زمزم کا پانی افضل ہے, اور بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات کی, ان کا نہ زمزم کا پانی افضل ہے نہ جنت کا پانی افضل ہے, اس جہان کا سب سے افضل پانی وہ ہے جو تبوک کے موقع پر ہمارے نبی کی انگلیوں سے نکلا, اور جو کسی چشمے سے نکلا نہیں, کسی خون سے تو نکلا نہیں تھا, تو میرے محبوب کے ہاتھوں سے نکلا تھا. یہ میرے نبی کی برکتیں ہیں, یہ میرے نبی کی لائی ہوئی پاک خوبصورت عالی شان زندگی ہے. میں کیا بتاؤں, مدینے میں فجر پڑھ کے نکلے تو بھیڑیوں کا 100-150 بھیڑیا قطار بنا کے بیٹھا ہوا, بھیڑیے مدینے آپ نکلے تو بھیڑیوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کرنے لگے. اللہ اکبر, بعد میں فرمایا تمہیں پتہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہیں نہیں کہیے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا, پر ہمارا رزق اللہ نے یہی بنایا ہے, آپ مہربانی کریں انہیں کہیں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں, ہم مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے, معصوم بچے سبق دے رہے ہیں, کبھی مذہب کے نام پر, کبھی سیاست کے نام پر, کبھی قومیت پر, کبھی رشتے ناطوں پر, اور یہاں بھیڑیے بھیڑیے یہ آپ مہربانی کریں آپ ہمارا حصہ مقرر کر دیں, اس کے بعد ہم کسی بکری کو ہاتھ نہیں لگائیں. تو آپ نے صحابہ سے پوچھا بولو بھائی تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے کے یا رسول اللہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا نہیں دل کرتا. کہتے پال کیا کھیلو جی ہٹو کھا لو. باپ نے کہا بھائی جب اپنا دوڑ لگا لیا کرو تو نہیں جاتا. جب اپنا پلا جانا والا ہننا وواہ وہ واپس جا رہے تھے اور روتے ہوئے جا رہے تھے کہ اب یہ کام کرنا ہی پڑے گا کہ اس کے علاوہ ہماری روٹی کوئی نہیں ہے, یہ کام ہمیں کرنا ہی پڑے گا. پلا جانا والا ہننا وواہ واپس جا رہے تھے اور روتے ہوئے جا رہے تھے یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ خونخوار بھیڑیے بھی ہمدرد بن کے آئے بیٹھے. حضرت حسن حسین کھیلتے کھیلتے گم ہو گئے تو ایک حضرت فاطمہ نے پیغام بھیجا کہ صبح سے بچے نکلے ابھی تک واپس نہیں آئے. بات فرمایا کرتے تھے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن حسین, میرے جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین, وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. تو آپ بے قرار ہو کر مسجد سے نکلے, سب صحابہ سے فرمایا پھیل جاؤ ڈھونڈو سب, اور آپ بھی نکلے تیزی سے ایک طرف کو چلے پہاڑوں کے اندر چلے گئے. ہم نے گئے تو عجب منظر دیکھا, دونوں بھائی دونوں بچے چھوٹے تھے ایک دوسرے سے لپٹ کے بیٹھے ہوئے اور ایک اجدہا اوپر کھڑا ہوا سایہ کر کے کھڑا ہو کر. جب اجدہا نے آپ کو دیکھا تو یوں ہاتھ کے سامنے سر جھکایا اور واپس پہاڑوں میں چلا گیا اور آپ دونوں بچوں کو اٹھا کر واپس لائے. جب اللہ کے نبی کی زندگی زندہ ہوتی ہے تو یہ واقعات یہ زندگیاں کتابوں میں لکھتی ہیں. دیکھو پڑھو کہ کس طرح میرے رب کی رحمتوں کے در کھلے اور کیسے میرے رب نے پتھر کے پجاریوں کو چار سے چار بنا دیا. کل تک 360 بتوں کے پجاری آج رضی اللہ عنہ بن رہے ہیں. آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, ابو بیدہ جنتی, عبد الرحمن جنتی, جو ایک ایک کا نام لے کر کہا. بدر والے جنتی, جو مرضی کرے جنتی, حدیبیہ والے جنتی, سارے صحابہ جنتی. ہاں محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے. آپ نے لشکر نکالا موتا کی طرف, کہا یہ زید امیر ہے, شہید ہو جائے تو جعفر, شہید ہو جائے تو عبداللہ, شہید ہو جائے تو جس کو مرضی بنا لیں. ایک یہودی کہنے کا یہ تین تو شہید ہو گئے باقی دیکھا جائے. میں ابھی موتا گیا تھا پچھلے سال, وہاں ان تینوں سرداروں کی قبروں پہ حاضری تھی. حضرت جعفر کی قبر پہ کھڑا میری بڑی عجب کیفیت ہے. میں یہ تو شہید اہل بیت ہے, میں ان کے لیے کیا دعا کروں؟ بہرحال فاتحہ تو پڑھنی تھی کہ ہر دنیا سے جانے والا اس کا محتاج ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ سارے ثواب کیا جائے. لیکن میرے اوپر روب ایسا چھایا تو اس سے تھوڑا ہی کچھ نہیں کیا. کافی دیر میں کھڑا رہا. الت عبداللہ بن حارثہ کی قبر ہے, پھر حضرت جعفر کی ہے, پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ. تو مجھے اچانک یہ نصب نامہ یاد آیا تو میں نے کہا اے شہید اہل بیت, آج میں آپ کو سلام وہ سلام پیش کرتا ہوں جو مجھے امید ہے کہ 14 صدی میں کسی نے آپ کو پیش نہیں کیا ہو. میں نے کہا السلام علیکم یا جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن دبئی دور عالم علیہ السلام پر میں نے سلام کو یہ سارا نصب نامہ پڑھ کے میں نے سلام پیش کیا. میری بڑی عجب وہاں کیفیت بنی. تو حضرت زید شہید ہوئے, اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے. آپ نے کہا زید کے ہاتھ میں جھنڈا ہے, آگے بڑھا, شہید ہوا جنت میں گیا. پر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے, آگے بڑھا, کتاب کیا, شہید ہوا جنت میں گیا. اب جھنڈا عبداللہ نے اٹھایا, آگے بڑھا, کتاب کیا, شہید ہوا پھر دیر بعد کا جنت میں گیا. پھر جھنڈا گر گیا اور 700 میل کا فاصلہ اللہ کے نبی یہ بتا رہے ہیں جھنڈا گر گیا. تو جھنڈا اٹھایا ثابت بن اکرم انصاری, کہیں گے جھنڈا پکڑو. نسبت کتنی تھی؟ رومی کے 1,00,000, صحابہ کے 3,000, یہ نسبت. تو لوگوں نے کہا تو پکڑ لے, تو بدری صحابی ہے. کہا بھئی میرے پاس کا نہیں ہے, کوئی اور پکڑے. خالد بن ولید کی پہلی جنگ ہے. بیچ میں کوئی گھوڑا خالد کو پکڑا ہو, تو خالد نے کہا بابا میں نہیں پکڑتا, میں تو نیا نیا مسلمان ہوں, میری پہلی جنگ ہے, کسی پرانے کو پکڑاؤ. تو سب نے کہا خالد کو پکڑاؤ, خالد کو پکڑاؤ. اس میں کچھ دیر لگے اور اندر کے نبی خاموش بیٹھنا, ویسے آنسو بہ رہے تھے, سید کی شہادت, شمر کی شہادت, عبداللہ کی شہادت, تو آپ کے آنسو بہ رہے تھے, خاموش بیٹھے تھے. پھر جب خالد کو سب نے زبردستی جھنڈا پکڑا دیا, تو خالد نے ایک ہاتھ میں جھنڈا, دوسرے ہاتھ میں تلوار کو جو یوں کیا نا, تو میرے نبی نے کہا اب میرے اللہ نے اپنی تلواروں میں سے تلوار کو نکالا ہے. ثم صلی اللہ صیفا من سیوفه, پتھر کے پجاری سیف اللہ بن رہے ہیں, پتھر کے پجاری فاروق بن رہے ہیں, پتھر کے پجاری صدیق بن رہے ہیں, پتھر کے پجاری ذوالنون بن رہے ہیں, پتھر کے پجاری اسد اللہ بن رہے ہیں. اے میرے نبی کا دیا ہوا تحفہ بڑھا دیا تھا, اس دن حضرت خالد کے ہاتھ نو تلواریں تھیں, آٹھ نو تلواریں ہندی تلوار نے ساتھ دیا. فرمان لگے اس دن میرے ہاتھ سے نو آٹھ تلواریں ٹوٹی, نویں تلوار ساتھ رہی, اور اللہ تعالیٰ نے خالد کے ذریعے سے فتح عطا فرمائی. میرے بھائیو آج کی اگر دنیا اور آخرت بنانی ہے, میں ہاتھ جوڑتا ہوں, بہت بڑا مجمع ہے, بہت بڑا مجمع ہے گجرات کی تاریخ کا. محمدی بن جاؤ, یہ تبلیغ کا پیغام ہے. محمدی بن جاؤ, یہ تبلیغ کا پیغام ہے. محمدی بن جاؤ, اپنے حبیب کی غلامی میں آ جاؤ, اپنے محبوب کے طریقوں میں آ جاؤ, اپنے محبوب کی زندگی کو سینوں سے لگا لو. سب سے پہلے امت بنو, فرقے نہ بنو. سب سے پہلے امت بنو, فرقے نہ بنو. سب سے پہلے امت بنو, فرقے نہ بنو. امت بنو, فرقے نہ بنو. امت بنو, فرقے نہ بنو. تم سے بھی کہتا ہوں, اور جو اس مجلس میں علماء تشریف لائے ہیں ان کے آگے یہ چھوڑی پھیلا کے سوال کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں, فرقہ واریت کی بات مت کرو. ممبر رسول محبت کے لیے ہے, آگ لگانے کے لیے نہیں ہے, آگ بڑھکانے کے لیے نہیں ہے. اس ممبر کو متفق علیہ چیزوں سے مزین کرو, جو تمہارے اختلاف ہیں باقی رکھو, اپنی درس گاہوں میں رکھو, اپنے طلبہ کو بتاؤ, اپنے پوچھنے والوں کو بتاؤ. اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں, ممبر رسول کو لڑائی کی جگہ نہ بناؤ. یہ امت کٹ گئی ہے, مٹ گئی ہے, پٹ گئی ہے. میں نے منڈی باؤدین میں بھی ہاتھ جوڑے تھے, تمہارے سامنے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں. میں اسپین سے رو کر آیا ہوں پچھلے سال, میں وہاں بہت رویا. قرطبہ مسجد مجھے اب بھی رولا رہی ہے, جس مسجد نے 800 سال اذانیں سنی آج وہاں گھنٹیاں بج رہی ہیں, جس مسجد میں 800 سال آنسوؤں کو پیا وہاں میوزک بج رہے ہیں, جس مسجد میں توحید کے نام میں 800 سال گونجے وہ بڑے بڑے کت رکھے ہوئے میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں, جس ممبر پہ بیٹھ کے قرطبی جیسے خطبہ دیا کرتے تھے, ابن عربی جیسے تصوف تھے, اسرار رموز بتایا کرتے تھے, آج وہ ممبر سیل تھا, وہاں سجدہ بھی منع تھا کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اور میں اس پہ اتنا نہیں رویا کہ اسپین میں ہمیں سوال آیا, میں اس پہ رویا کہ جس وجہ سے اسپین برباد ہوا وہ ساری وجہ میرے دیش پاکستان میں ہے, اور میرے دیش والوں کو یہ پاس نہیں ہے, نہ عوام کو نہ آواز کو, نہ عوام کو نہ آواز کو, نہ دیہاتی کو نہ شہری کو, نہ پڑھے لکھے کو نہ ان پڑھ کو. وہ کب سما ہوئے جب وہ امت نہ بنے فرقوں میں بڑھے, وہ کب سما ہوئے جب وہ پرچارک بنے, جھوٹے بنے, مکار بنے, خریدی بنے, سب آواز بنے. وہ کب سوا ہوئے جب ان کی منصلوں سے لڑائیاں شروع ہوئی, وہ کب سوا ہوئے جب فرقہ واریت کو ہوا ملی, وہ کب سوا ہوئے جب انہوں نے اپنے نبی کا دامن چھوڑا, ایک کلمہ پڑھنے والا باقی نہ بچا. 852 ہجری میں جو اسلام کا سورج غروب ہوا, جب دوبارہ کبھی غروب نہ ہوا. میرے بھائیو اللہ نے تبلیغ کا کام صدیوں کے بعد ہمیں دیا ہے, اور پوری دنیا میں پھرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ محنت ہے جو اسلام کو پیش کر رہے ہیں, جس میں محبت کا پیغام ہے, جس میں کردالیت کی بھول تک نہیں, شائبہ تک نہیں, سمرا برابر کوئی اس میں صدقہ نہیں ہے. امت بنو, امت بنو, اور امت بننے کے لیے سب سے پہلا کام ہے محبتوں کو پروان چڑھو, محبتوں کو پروان چڑھاؤ. اور محبت باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلی بات ہے اختلاف بھلا کر گلے لگ جاؤ, اختلاف بھلا کر گلے لگ جاؤ, اختلاف بھلا کر گلے لگ جاؤ. میرے بھائیو, میں نے تاریخ پڑھی ہے اور دنیا پھری ہے, عروج و زوال کو دیکھا ہے, جن چیزوں سے زوال آتے ہیں میرے دیش میں 100% موجود ہیں, ان میں سے کوئی ایک چیز کی باقی نہیں ہے. اور سارے زوال کے اسباب جمع کروں تو تین چیزوں میں آتے ہیں, تین چیزوں میں آتے ہیں, تین چیزوں میں آتے ہیں, تین چیزوں میں آتے ہیں. ایک ظلم, ایک ظلم, ایک ظلم ہے, دوسرا جھوٹ, دوسرا جھوٹ, دوسرا جھوٹ, تیسرا بدبیانتی دھوکا, تیسرا بدبیانتی دھوکا, تیسرا بدبیانتی دھوکا, جو قوم جو فرد ظالم ہوں گے, جھوٹے ہوں گے, بدبیانت ہوں گے, ذل ان پہ چھائے. جو قوم عادل ہوگی, سچے ہوں گے, جانتدار ہوں گے, اللہ نے عزت دے کے رہے گا, دے کے رہے گا, دے کے رہے گا, چاہے زہریے کیوں نہ ہوں, چاہے بت پرست کیوں نہ ہوں. یقیناً آخرت کا معاملہ ایمان کا ہے, اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. لیکن میرے بھائیو, دنیا میں عزت سے سر اٹھانا بھول جاؤ اگر ظلم ہے, اگر جھوٹ ہے, اگر خیانت ہے. وہ قومیں کبھی سوال کا شکار نہ ہوگی جن میں عدل ہو, جن میں سچائی ہو, جن میں دیانت ہو. وہ قوم کبھی سوال کا شکار نہ ہوگی کہ میرے رب نے کائنات کو ایک محکم قانون کے ساتھ جوڑا ہے, جو اس قانون کو توڑے گا نتیجہ خلاف دیکھے گا, جو اس قانون پہ آئے گا نتیجہ اس کے حق میں چلا جائے گا. ایران پہ جب چنگیز خان نے حملہ کیا تو فرید الدین اطار رحمت اللہ علیہ جو اس میں شہید ہوئے, تو انہوں نے کافروں کے تاتاریوں کے لشکر کے پیچھے فرشتوں کو دیکھا جو اعلان کر رہے تھے ای وحل کفر حکم الفجر, اے کافروں کی جماعت ان ظالموں کو قتل کرو. چنگیز خان نے خون کی ندیاں بہا دی. یہ افغانستان کا بامیان شہر جو آج ہی ہے, یہاں اس کا پوتا جو غزائی کا بیٹا چنگیز خان کے ساتھ بیٹھے تھے, جو جی تو غزائی کو لوئی وہ غزائی جو غزائی کا بیٹا قتل ہوا. چنگیز خان نے بامیان کو فتح کرنے کے بعد حکم دیا کہ اس شہر کے کتے بھی تباہ کر دو, بلی بھی تباہ کر دو. انسان تو انسان تھے, معصوم بچے تھے, لے کر بوڑھے تک کتے بلی جانور سب تباہ کر دیے. میرے بھائیو, جب نفرتیں بھڑکتی ہیں, جب امت فرقوں میں بڑھ جاتی ہے, قرونوں میں تقسیم ہو جاتی ہے, کبھی مذہب کے نام پہ ظلم و ستم, کبھی سیاست کے نام پہ ظلم و ستم, ووٹ نہیں دیا, جھوٹا پرچہ کرا کے اندر کرا دیا, ووٹ نہیں دیا, ان کی سڑک بند کرا دی, رشتہ نہیں دیا, جا کے قتل کر دیا. قوم کے نام پہ, سدن کے نام پہ, جس دیش کے قاضی بک جائیں, وکیل بک جائیں, وہاں ظلم نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا. جس دیش کا قاضی ظالم بن جائے, جس کے قلم کی قیمت لگ جائے, جس دیش کے قاضی کے قلم کو خریدا جا سکا ہو, جس دیش کے وکیل کے علم کو ظالم خرید لے, قاتل بھی خرید لے, قبضہ گروپ خریدے، آگے کہہ رہا میں زمین قبضہ کسی کو چکر چلا اور وکیل چکر چلائے، آئیو سازشوں سے قومیں نہیں ڈوبتی، قوموں پہ سوال اپنی نافرمانیوں سے آتا ہے. میں نیوزیلینڈ گیا 2 سال پہلے، ایک ہفتہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گیا کہ جب مجھے پتا چلا پورے نیوزیلینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، سارا گجرات اکٹھا کروں تو شاید 100 آدمی سچے ڈھونڈ سکوں، 18 کروڑ اکٹھے کروں تو شاید 18,000 سچے ڈھونڈ سکوں. میرا دیش تو 5 ہو گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا میرا امت یہاں گناہ کر سکتا ہے پر جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں دیکھ سکتا. جاؤ گجرات کے بازار کو دیکھو، تمہیں ناراض کیا تو میں اپنے ضلع کا نام لیتا ہوں، جاؤ میرے ملتان میں دیکھو، ہر تاجر جھوٹا ہے، سغافاز ہے، فریبی ہے. ہر سے مراد کوئی 100% نہیں، لاکھوں میں 1 تو ہوتے ہی ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، لیکن اگر لاکھوں میں کوئی 1 بھی سچا نہ ملے تو کیا ملا؟ ہزاروں وکیلوں میں 1 بھی حق کا ترجمان نہ ملا تو کیا ملا؟ وعدے سے مکرنے والے جاؤ بازار بھرے پڑے ہیں، عدالتوں میں دیکھو کمائیاں سک رہی ہیں. امریکہ کی سازش کہاں سے آ گئی؟ کسی کے پیڑ میں درد ہو جی امریکہ کی سازش، کسی کے سر میں بھی درد ہو جائے تو ہندوستان کی سازش ہے. تو ادھر ادھر کی نادار اگر یہ بتا کے قافلہ لوں لٹا، مجھے راجنوں سے گلا نہیں، تیری بہادری کا سوال ہے. سازشیں ہمیشہ ہوتی ہیں، سازشوں سے تاریخ پڑھ کے بتا رہا ہوں، آج تک کوئی قوم تباہ نہیں ہوئی. قوموں کی تباہی ان کے اپنے اندر کے اسباب سے ہے، اپنے اندر کی گراوٹ سے ہے، اپنے اندر کی کردار خوشی سے ہے، اپنے اندر کی اخلاق کی بربادی اور تباہی سے ہے. ظلم مٹا دیتا ہے قوموں کو. ایک ظلم ہے قبضہ گروپ، ایک ظلم ہے قتل و غارت، ایک ظلم ہے چوری ڈاکا، لیکن ایک ظلم ہے جو اولاد ماں باپ کے گربانوں میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہے. اسے کون گنے گا؟ گجرات کی ماؤں سے پوچھو کتنی مائیں اولاد سے سکھی ہیں، گجرات کے بوڑھے باپوں سے پوچھو کتنے باپ کی دعائیں ہیں اپنی اولاد کے لیے. میرے نبی نے فرمایا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، اللہ کو پتا ہے، یا رسول اللہ نشانی بھی بتا دیں، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ظلم مٹا دیتا ہے، جھوٹ مٹا دیتا ہے، دھوکا مٹا دیتا ہے. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ظلم ظلم ظلم، دینوں پر ظلم، ماں باپ پہ ظلم، بھائیوں پر ظلم. اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. ایسے زور سے بس ہر ڈر ہے کون؟ نماز چھوڑنے والا نہیں، روزہ نہ رکھنے والا نہیں، ذکر نہ کرنے والا، حج نہ کرنے والا، عمرہ نہ کرنے والا، تبلیغ نہ کرنے والا، زکات نہ دینے والا، تہجد نہ پڑھنے والا، جہاد نہ کرنے والا نہیں. یہ ویسے ہی برداشت کری کر اللہ واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. یا رسول اللہ کون کون کون؟ الذی لا یؤمن جاره بوائقه، جو پڑوسیوں کو ذلیل کرے ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے. ایک صاحب نے عرض کیا رسول اللہ، ایک عورت ہے ہمارے محلے میں بڑی عبادت گزار، رات کو تہجد، دن میں روزہ، زبان کی تیز سخت کا جہنم میں جائے. کہا یا رسول اللہ ایک عورت فرض پڑتی ہے، اس کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کرتے دیکھا، زبان بڑی میٹھی ہے. فرمایا جنت میں جائے، اپنے اپنے نبی کی زندگی لاؤ. میں صرف نماز کی بات نہیں کر رہا, بے شک نماز نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں. اذان ہو تو گجرات بند ہو جائے, اذان ہو تو دفتر بند ہو جائے, اذان ہو تو کالج بند ہو جائے, اذان ہو تو لیکچر آف ہو جائیں, اذان ہو تو کلینک بند ہو جائیں, اذان ہو تو تجارتیں ٹھپ ہوں اور سب دوڑے مسجد کی طرف, پھر رو الا اللہ, پھر رو الا اللہ, اور سے مسلے کی طرف, مرد مسجد کی طرف, کاروبار سے نکلو, منڈیوں سے نکلو, دکانوں سے نکلو, دفتروں سے نکلو, کلاسز سے نکلو اور آؤ اللہ کی طرف, آؤ اللہ کی طرف, آؤ اللہ کی طرف کہ میرے رب نے, میرے رب نے جس کو بھی اپنا قرب دیا سجدے کے آنسوں سے دیا, سجدے کے آنسوں سے دیا, دھرتی کو گیلا کرنے سے دیا, دھرتی کو نرم آنے سے دیا, رات کی آہیں اور رات کے آنسو جو اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں, اور اللہ کے شرط پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں اور کھل جاتے ہیں, ساتوں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں جب سجدوں میں سر رکھنے والی روتی ہیں, جب سجدوں میں سر رکھنے والے ہوتے ہیں تو آسمان زمین میں ہلچل لگ جاتی ہے, نور نور پھیل جاتا ہے. آئے اگر نماز چھوڑی جاتی 14th century میں تو کربلا میں چھوڑی جاتی, جب کائنات کے اس وقت کے افضل ترین انسان گردن کٹانے کے لیے پیش ہیں اور آل رسول کائنات کا افضل ترین خاندان سبا ہونے کی تیاری کر چکا ہے, وہ جنت کے در کھل چکے ہیں, اور جب سے پہلے حضرت حسین کی آنکھ لگی, آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے, بہن نے پوچھا ہنسے گی اس کو, کہنے لگے اللہ کے نبی خواب میں آئے تھے, فرما رہے تھے بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں. نماز کا وقت داخل ہوا, جمعہ کا دن تھا, سورج ڈھلا تو آپ نے زہر میں ٹینس, اس دن آپ کے لشکر میں 3 جھنڈے تھے, ادھر زہر کے ہاتھ میں, ادھر حبیب کے ہاتھ میں, اور بیچ والا جھنڈا اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں. تو آپ نے زہر سے فرمایا کہ شمر سے کرو, تھوڑی دیر رک جائے, ہمیں نماز پڑھنے دے تاکہ امت کو پیغام جائے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا. نماز نہیں چھوڑی جا سکتی, تو زہر آگے بڑھے, شمر سے کہا تھوڑی دیر پہلے رک جاؤ نماز پڑھنے دو, کہنے کا ہم نہیں رکیں گے, نماز میں بھی تلوار چلے گی. ساتھ ایک اور کوفی سردار تھا, اس کا نام تھا حسین بن نمیر, حسین سواد کے ساتھ, حسین بن نمیر, کہنے کا تمہاری نماز تو ویسے نہیں ہوتی, ان کا لعنت تجھ پر تیری نسلوں پر, جس گھر کی وجہ سے نماز ملی ان کی نہیں رکتی تو پھر کس کی ہوتی ہے. واپس آ کر کہا وہ نماز کے لیے کوئی گنجائش نہیں دے رہے, فرمایا پھر نماز تو نہیں چھوڑ سکتے, یہ پیغام کون پہنچائے گا کہ نماز یہاں بھی ادا کی جاتی ہے, آدھے نماز پڑھو آدھے کم کرو, باقی رہے کتنے پیسے, کچھ تو 72 ٹوٹل تھے, 25 گھوڑ سوار تھے اور 40 پیدل تھے, اور سب سے پہلے انہوں نے تیر مار مار مار گھوڑوں کو مارا, تھوڑے دیر بعد سب پیدل ہو چکے تھے اور اس میں کوئی شہید بھی ہو چکے تھے, اور ایسی نماز اسلامی تاریخ میں نہیں پڑھی گئی, خون و خون. جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا تو کیا ہلچل مچی ہوگی, جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا تو زمین میں کیا بوسے گرے ہوں گے, اور اللہ کی رحمت کیا رفسی ہوگی, نہیں چھوڑی نماز. سات سو دفعہ اللہ نے نماز کو قرآن میں دہرایا ہے, 700 دفعہ. نماز ہماری بنیاد ہے, روزہ ہماری بنیاد ہے, زکات ہماری بنیاد ہے, حج ہماری بنیاد ہے, لیکن اس پر جو عبارت ہے وہ میرے نبی کی معاشرت ہے, میرے نبی کی زندگی ہے, جس میں ظلم کی گنجائش نہیں, جس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں, جس میں دھوکے کی گنجائش نہیں, جس کا چہرہ سچ ہے, جس کا چہرہ جنت ہے, جس کا چہرہ عدل اور انصاف ہے. فاطمہ بنی مخزوم سے چوری کر کے, بنو مخزوم کون ہے, حضرت خالد کا قبیلہ, ابو جہل کا قبیلہ, بڑا تھکن جودار قبیلہ, تو سب نے کہا اگر یہ اس کا ہاتھ کٹا تو بنی مخزوم کی تو بڑی رسوئی ہو, کوئی سفارش کرنی چاہیے کہ یہ ہاتھ نہ کٹے, تو کون کرے گا, اسامہ کرے گا, اسامہ بن زید کو بھیجا، اسامہ یار آج ہم فاطمہ کی سفارش کرو، اسامہ سے آپ کو بہت پیار تھا، تشریف لائے، حاضر ہو یا رسول اللہ، بڑے اس قبیلے کی خاتون ہے معذور ہو جائے، تو آپ کا چہرے کرام غصے سے شروع ہو گیا، اسامہ اللہ کی شریعت میں دخل دیتے ہو، دو لوگوں کو اکٹھا کرو، سب کو مسجد میں اکٹھا کیا، مجمع جمع ہوا، آپ ممبر پہ آئے اور کہو کرتی قومیں اس لیے ہلاک ہوئی کہ سردار خطا سرتا چھوڑ دیتے، کوئی کمی غریب کرتا تو اس کو سزا دیتے، کہیں بدلاؤ ہے مجھے میرے اللہ کی قسم، یہ تو فاطمہ بنی مخزوم ہے، یہاں فاطمہ بنت محمد کو چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، اپنے معاشرے کو ظلم سے پاک کرو، جو عدالت کا ظلم ہے، ایک لڑائی جھگڑے کا ظلم ہے، ایک اولاد کا ماں باپ پر ظلم ہے، ایک خاندوں کا بیٹیوں پر ظلم ہے، تنظیموں کا خاندوں پر ظلم ہے، یہ ظلم کب تک ہے؟ شمع فروزہ نہ ہوگی، صبح نمودار نہ ہوگی، اللہ کی غیبی مدد کے در نہ کھلیں گے، میرے بھائیو یہ حکومتیں نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی، میں بہت بڑا مجمع دیکھ رہا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، ماں باپ سے ٹکر لی ہے تو پاؤں پڑ جاؤ، بیویوں پہ برات کی ہیں صلح کر دو، کمزور پہ ہاتھ اٹھانا بھی کوئی شرافت ہے، میرے نبی نے فرمایا جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں، ان میں کوئی خیر نہیں، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ اور سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ اور سب سے اہم رشتہ خاوند اور بیوی، خاوند اور بیوی، دنیا میں پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ بیوی اور خاوند کا تھا، ماں باپ بعد میں بنے، دادا دادی بعد میں بنے، ساس سسر بعد میں بنے، نانا نانی بعد میں بنے، سب سے پہلا رشتہ جو میرے اللہ نے قائم کیا وہ خاوند اور بیوی کا تھا، خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا اور اس کو اتنا اہم قرار دیا کہ سینکڑوں آیات اس کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتارے ہیں، اور میرے نبی نے فرمایا کہ غریب مسلمان جو ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور عورتوں کو سمجھایا کہ میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے، اور قرآن نے خوبصورت مثال دی، تمہاری بیوی تمہارے لباس ہیں، لباس کو کیسے بتا کر رکھتے ہو، کھاتے ہو، گرمان کرتے ہو، آتیشہ کرتے ہو، ادھر خود جان گھوم کے چائے گراتے ہو، شرم گراتے ہو، مٹھے ڈالتے ہو، یا ادھر سے بچاتے ہو، ادھر سے بچاتے ہو، میرا ہم کیا کہہ رہا ہے بیوی کو ایسے بچا کے رکھو جیسے لباس کو بچاتے ہو، کیونکہ ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم، ساس سسر یہ بچے بچے کی زندگی میں اتنے داخل ہو جاتے ہیں کہ دونوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، کہیں لڑکے کے والدین اتنا اندر چلے جاتے ہیں کہ بچہ بچی برباد ہو جاتے ہیں، کہیں لڑکی کے والدین اتنا اندر چلے جاتے ہیں کہ بچہ بچی تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں، میں ہاتھ کرتا ہوں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رشتوں کا تقدس جانو اور اپنی حدود بھی جانو، حدود بھی جانو، حدود بھی جانو، اپنی بیویوں کی عبادت کرو، ماں باپ جاتی کرے تو رکاوٹ بنو، بیوی جاتی کرے تو رکاوٹ بنو، ماں باپ کی وجہ سے بیوی سے ظلم نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ جاتی نہ کرو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیویوں کو رسوا نہ کرو، بیویوں کی وجہ سے بہن بھائیوں کو رسوا نہ کرو، ہمارے ہاں بیوی کے سسرال کو، ماں کو، باپ کو گالی دینا اور بیوی کے رشتے داروں کو برا بھلا کہنا یہ بڑی عزت سمجھا جاتا ہے، بڑی سرداری سمجھا جاتا ہے، یہ دیوانگی ہے، سرداری نہیں، یہ عزت ہے، عزت نہیں ہے، وہ یہ اپنے گاما پہلوان کا نام تو سمجھ ہوا ہوگا، رسوم زمان تھا، اس نے انگریز دور میں لندن میں امیرکن پہلوان کا رشتہ اس کو دو گھنٹے کی کشتی کے بعد گرایا تھا، تو اس کو انہوں نے ٹائٹل دیا تھا اور کراؤن پہنایا تھا، رسوم زمان تھا، یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا، تو ایک دفعہ سبزی لینے گیا تو سبزی والے سے کوئی بھاؤ تاؤ میں کمی بیشی ہو گئی، تو وہ سبزی والے نے غصے میں آ کے گلاس اٹھا کے کامے کو مارا، وہ گلاس بڑے بڑے ہوتے تھے، اس کے لگا یہاں کن پٹی پر خون نکلا ہے، تو اس نے پگڑی کا بند کھولا اور وہاں سے بیٹھ کر اور چپ کر کے چل پڑا. تو لوگ حیران بنے لگے, پہلوان جی مار دو گیا بندہ تم مارے گا کہ تھوک مارو گے اٹھ جا رہے تو تھی چپ کر کے ٹر پے ہو. تو کہنے لگا مارے نو مار دیا شرم آؤں, مارے نو مار دیا شرم آؤں, کمزور پہ ہاتھ وٹا چلے شرم آئے. ایک نوجوان میرے پاس آیا کہنے لگا یہ میری بیوی سے لڑائی پڑ گئی تھی کوئی تعویذ دو. ان کا تعویذ بیویوں پہ چلتے ہی نہیں. کہنے کا کیا کرو, میں نے کہا میں نسخہ بتاتا ہوں کرو ہوگا بیٹھو. میں نے کہا جب کھانے پر کھڑا کرو دو چار منٹ میں اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھلا دیا کرو, بس دو چار دن ہفتہ ترسل کرو ان شاء اللہ محبت ہی محبت ہو جائے گی. دو تین ہفتے گزرے اس نوجوان نے مجھے ویسے فون آ گیا حال ہوا لینے کے لیے. مجھے یاد آ گیا, میں نے کہا میری بات میں عمل کیا تھا. کہنے کا نہیں. میں نے کہا کیوں, کہنے کا شرم آتا. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی, مرد اور عورت سے لڑے کتنی بے شرمی کی بات, طاقتور کمزور سے لڑے کوئی ہے کہ عزت کی بات. میں نے کہا چل یہ کام کر پھر مجھے جواب دے کیا ہوا. تو دو گھنٹے بعد اس کا فون آیا مولانا, وہ تو عجب ہوا. میں کیا میں نے اس کے منہ میں رکما رکھا تو اس کا منہ کھلا ہی رہ گیا, آنکھیں پھٹ گئی منہ ہٹ گئے. میں نے کہا تم آپ کا کر نہیں سکتا ہے تم کہیں پٹی پڑائی لگا. میں نے موری تارے کا میلا اس نے ایسے جوڑی پڑائی. ہاں اللہ موری تارے جب ان کو دینا سنا تھا بلا کریں گے تو بندہ بنایا. ہماری ذمہ دار جماعت چلتی رہتی ہے, اس میں ہمارے ایک دوست ہیں وہ رنگر فیملی سے کئی سال ہمارے ساتھ چلے اور آج خود رہتے ہی اکڑ ہوتے ہیں رنگ اور بھی زیادہ ہوتے. تو میں نے انہیں فون کیا ایک دفعہ, ان کی بیگم نے اٹھایا کچھ پھیری تھی. میں نے کہا بتا دینا میرا فون تھا. تو جب وہ ہم تین کو ریمٹ کرتے ہوتے تو ہوتے ہیں سر اٹھارہ تک جماعت میں پھرتے ہیں اٹھارہ کو گھر جاتے. تو آئے مجھ سے کہنے کہ مولانا بڑا لطیفہ ہو. میں نے کہا کیا ہوا, کہ جب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ سارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا مولوی, کہ وہ جس نے تو میں رنگڑ کا انسان بنا دیا. میں نے کہا اللہ کی بندی پہلے میں انسان نہیں تھا. اور نہیں تو کیوں سب تو بتا میری تو شادی کو کتنے سال ہوئے. میں نے کہا ستائیس سال. کب ستائیس سال میں ایک دن بتا دے تو نے ہنس کے گزارا ایک دن. میں نے کہا میں سوچ میں پڑ گیا واقعی ستائیس سال میں میں کبھی اسی دم میں نے اس سے بات نہیں کی. اور جب سے میں چونکہ معاشرت کو بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ سب بتایا نہیں جاتا, لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. اور لطیف افسر ہوں, ایک ہمارے جتوئی سردار آیا کرتے تھے بےچارے انتقال کر گئے, ان کا نوکر ساتھ ہوتا تھا بستر اٹھانے کے لیے سامان اٹھانے کے لیے. تو ہوگی ان کو کوئی ساٹھ ایک سال عمر, وہ مجھ سے وہ روز سنے میرا بیان بھی مذاکرہ بھی مجھ سے کہنے لگا مولانا صاحب میں اپنی بیوی نو ایسوری آخر ہے ہوں میرا این دل کریں گا تین منجی سے پاؤں کہ تیرے پیر دھو دے پیوا. تو آخر لگے لکھ لانت سے لکھ سے لکھ لانت سے چالیس سال تو لکھر مارے نہیں جس سے میرے چٹے کچے ہو گئے ہوں نہ تیرا پیر دھو دے. میں پہلے لوگ مینو پتا ہی کوئی نہ بیوی بھی چنگا کرے گا, بیوی چنگا کرے گا. یہ میرے نبی کی زندگی ہے, ہم اسے کھلا چاہیے. میرے نبی حضرت عائشہ کو لکمے بنا کے کھلایا کرتے تھے, لکمے بنا کے کھلا اور ہم عائشہ کھلا دوں. ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھنا, ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھاتی پانی پینے کے لیے. بچے کی یہ گلاس تو ہوتا نہیں چاہیے, تو بخل ہے دیکھو کہ جو چھوٹے چھوٹے گلاس آ گیا. ہمارے نا ایک مہمان آیا ہمارے کے دوست چاچا لال خان. تو ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہے کہ رات کو سوتے ہوئے دودھ پلاتے ہیں مہمانوں کو. تو ہمارا نوکر لے گیا اس کو دودھ دے دیں پلانے, اس نے گلاس دے کر کہنے کا پتر میں نہیں پینا. اس کا کہ چاچا کیوں نہیں پینا ہے, اس کا کہ شروع سے وقت پینا تھا بے غیرت بنا تھا دو ہزار میرا گزارا پڑ. بچپن میں اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے میں نے اپنے بچپن میں دیکھا تین تین پاؤں کا ایک گلاس ہوتا تھا تو جب اللہ کے نبی جب اما عائشہ گلاس اٹھاتی اور یوں پیتی اور پھر رکھ دیتی تو اللہ کے نبی گلاس اٹھاتے اور اما عائشہ نے جہاں ہونٹ لگا کے پیا ہوتا تھا وہاں ہونٹ لگا کے پیتے اور ان کو دکھاتے اور بوٹیاں بڑی بڑی ہوتی تھیں تو اما عائشہ ایسے گوشت کا ٹکڑا اٹھاتی اور ایک جگہ سے اس کو نوچا سارا تو کھایا نہیں جا رہا تو اس کو رکھ دیا اللہ کے نبی اٹھاتے اور جہاں سے اما عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے کاٹ کاٹ کے ان کو دکھا کے کھاتے تھے یہ اظہار محبت ہمیں سکھانے کے لیے تھا ورنہ میرے نبی نے فرمایا ماری سنگھ نثار من حاجت مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں آپ نے فرمایا ماں تزبش وما زبش تو تلرا بیواہی نے من السماء جا بھی جبرائیل میں نے جہاں جہاں شادی کی یا جہاں جہاں بیٹی تھی پہلے آسمان سے بڑی جبرائیل لے کر آیا پھر میں نے شادی کی پھر میں نے بیٹی کی شادی کی اوپر سے حکم آیا اور پھر ایک اور فرمایا کہ جس عورت سے میں نے شادی کی جس بچے کو میں نے بچی کی میرے رب نے وعدہ کیا ہے سب جنت میں جائیں گے کوئی جہنم میں نہیں جا سکتا یہ اظہار محبت تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہاں اس میں سکامی کھیل رہے تھے بچے تھے رقص کر رہے تھے برچوں سے تو اس کی آواز آئی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں یہ تماشا دیکھنا چاہتی ہوں میں یہ تماشا دیکھنا چاہتی ہوں تو آپ کہتے تو نبی کی بیٹ پیڑیوں کا لایا نہیں کرتی ہے دنیا سے دین مٹ رہا ہے تجھے کھیل کی سوچی ہوئی ہے آپ نے بادشاہ آ جاؤ تو آپ ایسے کھڑے ہو گئے پردہ کر کے اور ہم عائشہ پیچھے کھڑی ہو اور یہاں چھوڑ رکھی اور دیکھتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا نبی نے ہاتھ کہیں گے عائشہ دفنا کریں کرنے ابھی ہیں اچھا پھر آپ ایک پاؤں کا آسرا لے کر کھڑے ہوتے پھر تھک کر دوسرے کا آسرا لیتے پھر پہلے کا آسرا لیتے پھر دوسرے کا آسرا لیتے جب تک اما عائشہ نے نہیں کہا بس آپ کھڑے ہو کے دکھاتے رہے یہ میرے نبی کی معاشرت پھر ساس سسر کا عجیب قسم کا ظلم و ستم ہے شادیاں کر کے بچوں کی زندگیاں برباد کر ہمارے اس بھوجن مر گئی بیچاری مرضی شریف ہم وہ ایک دن میری بہن کے پاس آ گئی کہنے لگی دی تھی میری نو ماں میرے نال پڑھ لڑکیاں میں نے تو اسی وجہ کری کہ ساری میری نوکر بن گئی لڑکی آ پائی میں بڑا حیران ہوتا ہوں ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو سراپا رحمت ہوتی ہے جب وہ ساس بنتی ہے تو ایک دم غصے کی تصویر بن جاتی ہے ایک مرد جب باپ ہوتا ہے تو اور ہوتا ہے سسر سکتا ہے تو ایک غصے کی آپ کی بڑی بن جاتی تو کہنے کی بیٹی میں نے شریر سے ساری میری نوکر بن جاتا ہوں اور میری بہن آ جاتا مسئلہ ہی کوئی نہیں اس کوئی لیکا لا کے مسی شریفہ جس لیے تیری گڑائش ہو رہی تو شریر کو دان کے گیٹ رکھنا ہے تو گان نہیں لینا منہ بند کر کے چلا جانا شریر دبے نہیں تو کیا کیا چپ کرایا اس کو وہ ہفتے بعد آ گئے کہنے کی بیٹی تو بڑا چنگا زمین دیتا ساری لڑائی میں اس کے چند مسی شریفہ بھی چپ ہو لڑائی میں مسی شریفہ بھی ہے اور وہ تعلیم تو تھا اس کو منہ بند کرانے کے لیے وہ تعلیم منہ میں لے کے بیٹھ جاتی ہے جب وہ تم تو لڑے کون لڑکے کا خود تو بھائیو تم سب کو مسی شریفہ والا تعلیم دے رہا ہوں کوئی تم سے اونچ نیچ کرے چپ کر کے بیٹھ جاؤ ساری لڑائیاں محبت میں تبدیل ہو جائیں ساری دشمنیاں الفتوں میں تبدیل ہو جائیں میرے محبوب کی دی ہوئی زندگی ہے عبادات ہماری بنیاد ہیں اخلاق ہمارا گھر ہے ہماری چھت ہے بازار سچ بولے کوئی جھوٹ نہ ہو بازار کا دین سچائی ہے مسکرانا نہیں بازار کا دین وعدے کا پورا کرنا ہے, بازار قدیم سودے سے پھرنا نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, دھوکا نہ ہو, فور نہ ہو, کھوڑ نہ ہو, فریب نہ ہو, مزدور کی مزدوری نہ ماروں, میرے نبی کی سناؤں, جس نے مزدور سے کام لیا اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل بن کر آؤں گا. جس نے مزدور سے کام لیا اور اس کو مزدوری پوری نہ دی تو اس مزدور کا وکیل میں بن کر آؤں گا. پھر لڑ لڑا کہ مقدمہ اس لے کتے قاضی اللہ سے ہٹ وکیل اللہ کا رسول پھر اپنی فیکٹری بچا کے دکھانا. آج کا مالدار بھی بڑا ظالم ہے اور آج کا مزدور بھی بڑا ظالم ہے. پوری تتیاتی کے پاس نہیں آتا, کھوڑ سے پاس نہیں آتا اور مالدار بھی حق مارنے سے پاس نہیں آتا. بھائیو بھائیو بھائیو بھائیو اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, اپنے نبی کی زندگی سیکھو. سب سے پہلے امت بنوں, آج بہت بڑا مجمع ہے حد سے نگاہ تک اور اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو. امت بنو, امت بنو, امت بنو اور علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, عوام کو امت بننے کی دعوت دو. اپنے عقائد جو تمہارے ہیں تمہیں مبارک ہوں, اپنی ترجیحات تمہیں مبارک ہوں. ممبر رسول سے وہ کرو جو لوگوں کی ضرورت ہو. میں ایک جگہ اسلام آباد میں کام کر رہا ہوں, نماز جمعے کی نماز پڑھنے گیا تو خطیب صاحب ویلنٹائن ڈے پر اتنا برس رہے تھے, اتنا برس رہے تھے, مجھے رونا آ گیا کہ یہ مجمع تو اللہ رسول کی بات سننے آیا ہوا ہے, یہ انہیں کیا سنا رہے ہیں. امت اسلام پہ کٹھی ہوگی, ایمان پہ کٹھی ہوگی. بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں, علماء سے بھی کہتا ہوں, امت بنو, امت بنو. ہم ٹوٹ چکے ہیں, ہم بکھر چکے ہیں اور کتنا بکھرنا چاہتے ہو اور کتنا ٹوٹنا چاہتے ہو. تم سوال کو دعوت دے رہے ہو, تم ہلاکت اور تباہی اور بربادی کو دعوت, میری نہیں سنتے تو ایک سین کا چکر لگا کے آ جاؤ. تمہارے آنسو نہ بہیں, اگر تمہیں اسی میں رمن باقی ہے تم روئے بغیر رہ نہ سکو. کھنڈر بتا رہی ہے پکار پکار کر, میں نہیں کپڑوں کسی کا سر کو غرور تھا. اردو زوال اس کی دیواروں پر لکھا ہوا ہے. کسر کرناتا میں میں اتنا رویا, ساری دیواروں پر نقش تھا لا غالب الا اللہ, لا غالب الا اللہ. لیکن اس تحریر کو انہوں نے ایسا نقش بنایا تھا, دور سے لگتا تھا جیسے بڑی خوبصورت کشیدہ کاری کی ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت پینٹنگ ہے. کہاں لا غالب الا اللہ اور کہاں صلیب لٹک رہی ہے. مجھے ان سے کوئی گلا نہیں ہے, مجھے اپنوں سے گلا ہے. اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والا کسی کو گلا کیسے دے سکتا ہے, خود زہر کھانے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں کی سازش ہے میں نے زہر کھایا. اپنے ہاتھوں سے اپنی کشتی میں سوراخ کرنے والے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موجوں کی سازش سے ہم ڈوبے ہیں, اور وہ جو کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں ان کی سازش سے ہم ڈوبے ہیں. نہیں, میرے رب کی قسم پوری تاریخ پڑھ کے بتا رہا ہوں, میں پوری میں نہیں کہتا ہوں, بہت زیادہ اکثر اکثر تاریخ پر آدم سے لے کر آخر تک جو لکھا گیا سرسری طور سے گزر کے میں نے دیکھا ہے. میں نے بتا رہا ہوں قوموں پہ سوال ان کے اپنے ہاتھوں سے آتا ہے, سازشوں سے نہیں آتا. جب تم فرقوں میں پڑھو گے تو اللہ کی مدد سے اٹھے گی. جب تم سود کی تجارت کرو گے, گجرات کے بینکوں میں سود پہ پیسے کس نے رکھے ہوئے ہیں؟ یہ امریکہ نے آ کے سازش کی تھی کہ سب گجرات کے مالداروں کا پیسہ سیونگ اکاؤنٹ میں چلا جائے اور بینکوں کو چھوڑو. یہاں کتنے مالدار ہیں جو غریبوں کو خود سود پہ پیسے دیتے ہیں, اور میرے پاس کتنے لوگ رو رو کے چوہائیاں دیتے ہیں کہ جو فلاں بندے کے سود میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ کا واسطہ میری جان چھڑا دو, میری بھی ایک ہستی اور اوقات ہے اس سے بڑھ کر میں بھی مدد نہیں کر سکتا ہوں. میں پھر رونے کی پورا کیا کروں کہ بینکوں نے تو سود کا دکھ ہمیں یہ دیا تھا, آج کے جتنے مالدار ہیں جو غریبوں کو سود پہ پیسہ دے. اور میری بات سنو غور سے, وہ آدمی سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے, وہ آدمی سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے, دو آدمی سب سے زیادہ عذاب کا شکار ہوں گے, ایک سود کھانے والا, ایک قتل کرنے والا. ایک سود کھانے والا, ایک قتل کرنے والا, ایک سود کھانے والا, ایک قتل کرنے والا. ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے, یہ ہندوستان کی گردش ہے. زنا کے اڈے چل رہے ہیں, یہ ہندوستان کی گردش ہے. شراب پک رہی ہے, بن رہی ہے, پک رہی ہے, جوئے کے اڈے ہیں, پولیس کی نگرانی میں چل رہے ہیں, یہ اسرائیل کی سازش ہے یا میرے اپنے منہ کی سیاہی ہے؟ دکانوں پہ جھوٹ ہے, یہ یہودیوں کی سازش ہے؟ میرا درد سمجھو, میں درد سے بول رہا ہوں. احباب جمع ہے میر, حال دل چکلے, پھر اتفاق دلے دوستان رہے نہ رہے. انتہائی خطرناک دور سے گزر رہے ہیں. میری منت مانو, سب سے پہلے امت بننے کی نیت کرو, اپنے عقیدہ جو ہے اس پہ باقی رہو, کسی کو اس کے لیے دعوت نہ دو. اعمال کی دعوت ہو, اخلاق کی دعوت ہو, ایمان کی دعوت ہو. مطلب کتنا قرآن فرق ہے, 500 مسائل کی آیات ہیں, 5500 فضائل کی آیات ہیں. طلبا کو بتاؤ, پوچھنے والے کو بتاؤ, اپنی ترجیحات بتاؤ. ممبر رسول کو محبت کے لیے رکھو, محبت کے لیے رکھو, محبت کے لیے رکھو. نفرتیں نہ پھیلاؤ, عداوتیں نہ پھیلاؤ, نہ عداوت کو ادھارو. کتنے بڑے دکھ درد کی بات ہے, عمر گزر گئی تبلیغ والوں کو یہ سنتے ہوئے کہ یہ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے, یہ تو گستاخ کے رسول ہیں. کبھی تم نے غور کیا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی ہے جو اس طرح جان مال لے کے اللہ نبی کا پیغام لے کے پھر رہا ہو؟ اگر تم نے گستاخ کے رسول کا ٹائٹل دیتے ہو تو عاشق رسول کون ہے وہ بھی تو بتاؤ. جنید جمشید کو اسٹیج سے اتار کر ممبر کے رسول پہ بٹھانے کا ذریعہ تبلیغ والے بنے. اگر تبلیغ والے گستاخی رسول سکھاتے تو جنید کو اور شاباش دیتے, ناچ بھی صحیح تھے, گا بھی صحیح تھے, پترانو بھی تیار تھا. اور وہ ممبر کے رسول پہ بیٹھ رہا, پیچھے کس کی محنت ہے؟ تبلیغ والوں کی محنت ہے. سارے عالم میں اپنے پیسے سے چل رہے ہیں, بچے بھی کھا رہے ہیں, گالیاں بھی سن رہے ہیں, کفر کے قبضے بھی اپنے اوپر لے رہے ہیں, اور پھر بھی محنت کرتے چل رہے ہیں. بھائی کچھ تو اپنی عقل سے بھی کام کرو. اس نفرت سے اللہ کا واسطہ. ایک جگہ ہمارے ہاں قربانی تھی, ہمارا علاقائی تعلق تھا, میں زمیندار میں گیا بیان کرنے, تو وہاں سب سب تاڑی پڑی, دو پیس زبردست وہ بیٹھے تھے. سلام بیان کے بعد میں نے ان سے ہاتھ ملانے کی منظر کی, السلام علیکم. اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں, انہوں نے ہاتھ یوں کر لیا اور بڑی نفرت سے کہا. میں حیران ہو گیا, مسافر تو کافر سے بھی ہو سکتا ہے, مشرق سے ہو سکتا ہے, منافق سے ہو سکتا ہے, تحریر سے ہو سکتا ہے. پھر میں نے دوبارہ ہاتھ بڑھا, میں نے کہا السلام علیکم, انہوں نے بڑے ہاتھ روک لیے. میں اتنا نجس ہوں, یہ نفرت کس نے دکھائی ہے؟ کس نے وہاں تک پہنچایا ہے؟ میری بات ہو تو دیوار پہ کام دو, لیکن اگر میں اللہ رسول کی کر رہا ہوں تو اللہ کے واسطے اپنے کام کے چٹا نکالو, اپنے دل کے دروازے کھولو. میں فریاد ہوں, میں تکلیف مقرر نہیں ہوں. ہاتھ جوڑتا ہوں, امت بنا دکھاؤ, اللہ کے معبود کی زندگی بازار میں زندہ. سود سے نکلو, جھوٹ سے نکلو, لڑائیوں سے نکلو, جھوڑوں سے نکلو, جھوٹے مقدموں سے نکلو. وہ بھی کوئی دیش ہے جہاں مظلوم انصاف لینے جائے تو گھر بھی بک جائے, جائیدادیں بھی بک جائے, اور اگلی نسل تک کو انصاف نہ ملے. پھر تم کیوں کہتے ہو فلاں کی سازش ہے, فلاں کی سازش ہے؟ جب طاقتور قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اور غریب سست کا سستا ہو یہ کس کی سازش ہے؟ تین کی محفل اور پولیس والے پہلے دے رہے ہیں یہ کس کی سازش؟ یہ کیوں آئے ہیں کرشن کو پکڑ کر ہمارا پیرا دینے؟ یہ میرے آپ کے سوال کی نشانی ہے اور کہاں سے لوگ سوال کی نشانیاں جب سلام کرنے تم چھوڑ دو انسان پاک ہے اس کا جھوٹا اس کی تھوک اس کے ناک کا نزلہ اس کا پسینہ وہ کافر ہو وہ مشرق ہو وہ مومن ہو وہ شرابی ہو وہ جواری ہو انسان پاک ہوتا ہے جسم کے طور پر اسے ہاتھ ملانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے صرف ایک جانور ہے جس کو ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہوتا ہے کتے کو بھی ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا کتے کا لعاب لگ جائے تو پھر ہاتھ ناپاک ہوتا ہے کتے کے جسم پہ ہاتھ لگنے سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتا صرف سور ایک ایسا جانور ہے جس کو جہاں بھی ہاتھ لگے ہاتھ ناپاک ہو جاتا ہے تو انسان تو ایسا ناپاک نہیں ہے کہ ہاتھ لگانے سے ہاتھ ناپاک ہو جائے کافروں کا وقت آتا تھا میرے نبی اپنی مسجد میں ٹھہراتے تم مسجدوں سے نکال دیتے ہو مسجد ہو وہ میرے گھر نے ہمیں مسجد سے نکالا ماں بہن کی گالیاں دی اور مسجد کو چھوڑا ارے ہم اگر ہم برے تھے تو ہمیں بٹھا کے سمجھاتے ہمیں بٹھا کے بتاتے نہ کہ ہمیں گالیاں دیتے اور ہمیں مسجد سے نکالتے مسلمان کی شرافت کہاں گئی مسلمان کی مہمان نوازی اور فیاضی کہاں گئی میرے گھر میں تو ابو جہل کی اتنی محنتیں کی جس کے بارے میں آپ کو 100% پتا کیا تھا خبر دی تھی کہ یہ میری امت کا فرعون ہے خبر دی یہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل کی میرے نبی نے اتنی محنتیں کی کہ ابو جہل کہنے لگا بس کر دے اب مزید تبدیلی نہ کر اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہم گواہی دیں تیرے اللہ کے سامنے تو جس قیامت کا تو کہتا ہے اس دن ہم گواہی دے دیں گے کہ تم نے بات پہنچا دی تھی بس کر دے یہ تو میرے نبی نے ابو جہل کے ساتھ کیا تم اپنوں کے ساتھ کیا کرتے تو بھائیو آج امتی دن کے اٹھو امتی دن کے اٹھو امتی دن کے اٹھو محبت لے کر اٹھو لڑو صلح کر لو بیوی سے جنگ ہے ماں باپ سے ہے بھائیوں سے ہے بہنوں سے ہے جھوٹے مقدمے ہیں میں جیلوں میں جاتا ہوں بیان کرنے کتنے بے گناہ روتے ہوئے ملتے ہیں کہ عمر قید کاٹ ہوئے ہیں بے گناہ عمر قید 10 سال کا بے گناہ سنا کا اوپر انسان بے گناہ جس نے کسی پاک دامن عورت سے بنا کی تہمت لگائی میرے نبی کا فرمان سنو جس نے کسی پاک دامن عورت پہ زنا کی تہمت لگائی پھر 100 سال مصلے پہ بیٹھ کے عبادت کرتا کرتا مر گیا تو بھی جہنم میں جائے اگر توبہ نہ کی اگر معافی نہ مانگی جہنم میں جائے تم وعدہ کرتے ہو امت بنو گے نا امت بنو گے نا اس امت میں کبھی بھی اتفاق نہیں ہوگا امت کیا دنیا میں اتفاق نہیں ہو سکتا سوچ الگ علم کا ہر ایک کا لیول الگ ہر ایک کی ترجیحات الگ یہ جانور تھوڑا ہے کہ گلے میں رستہ ڈال کے کھینچ لو گے ہر ایک کی اپنی سوچ ہے اس سے اختلاف ہوتا ہے میرے نبی کے دور کا بتاتا ہوں میرے نبی موجود اور آپ نے کہا جو اللہ اور آخرت سے ایمان رکھتا ہے اظہر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے جو اللہ اور آخرت سے ایمان رکھتا ہے اظہر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے اعلان جماعت چل پڑی لشکر چل پڑا راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا تو کچھ صحابہ کہنے لگے ابھی نماز جا رہی ہے نماز پڑھو دوسرے کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا تھا بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے پہلے کہنے لگے قضا ہو جائے گی دوسرے کہنے لگے ہوتی ہے تو ہو جائے کہا تھا وہاں پڑھنی ہے ہم تو وہاں پڑھیں گے پہلوں نے کہا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دو مطلب یہ تھا کہ میں جلدی پہنچوں یہ تھوڑا تھا کہ نماز چھوڑو ہم نہیں چھوڑیں گے ہمیں ہم نہیں پڑھیں گے میرے نبی موجود سننے والے صحابہ جو اللہ جو اس کائنات کے افضل ترین سوالات انسان ہیں نبیوں کے بعد, ایک نے نماز پڑھی ایک چل سے رہے, ان کی قضا ہو گئی, انہوں نے بنو قریظہ میں پہلے عصر قضا پڑھی پھر مغرب قضا پڑھی, اگلی صبح اللہ کے نبی آئے, دونوں نے اپنا اسپیس پیش کیا کہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے یہ کیا, یہ بالکل یوں ہے, اگر یہ ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے, لیکن آپ نے خاموشی میں یاد فرمائی, نہ ان کو کچھ کہا نہ ان کو کچھ کہا, نبی کی خاموشی کا مطلب ہوتا ہے کہ تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے, تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے. میرے بھائیو اس امت میں اختلاف رہے گا, اس کے باوجود ہم نے محبت کرنی ہے, جڑ کے چلنا ہے. میں تو پردیسی ہوں, آگے چلا جاؤں گا, بار تمہیں سوچنا پڑے گا, میرے سارے دیش میں یہ آگ لگی ہوئی ہے. ابھی میرا شاگرد کھرپاتر میں چولہا لگا کے آ رہا ہے, بھائی کلہاڑیاں لے کے آ کے مارتے تھے کہ مدر تم نبی کے گستاخ آ گئے ہو, نبی کے نام ماننے والے آ گئے ہو, ان بچاروں کا کوئی قصور نہیں, جس نے بتایا ان کا قصور ہے. ہائے ہائے قیامت کے دن اعلان ہوگا, این الامت الامیت و نبیہا, ارے امت کا اعلان ہوگا, فرقوں کا اعلان نہیں ہوگا, امت کا اعلان ہوگا. اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ امت کہاں ہے, وہ امت جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہے, اور ان کے نبی کہاں ہیں. آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں اللہ کا جھنڈا ہوگا اور میں سب سے آگے ہوں گا, میرے ساتھ میری امت ہوگی اور ہم میدان حشر میں سب سے اونچی جگہ پر کھڑے ہوں گے اور سارے نبی امتی نیچے ہوں گے, اور اس دن ہر انسان تمنا کرے گا کاش میں بھی اس امت میں سے ہوتا. پھر آپ کی شفاعت سے حساب شروع ہوگا, میں قربان جاؤں, اللہ کے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میں خود لوں گا, میں اپنی امت کا حساب خود لوں گا میرے حوالے کر. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں آپ کیوں لینا چاہتے ہیں, تو کہیں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی کے سامنے, میں ان کا حساب لے لوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میرے محبوب جب آپ حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے پھر ان کو آپ کے سامنے تو شرمندہ ہونا پڑے گا نا, نا, نا, نا. میں آپ کی سفید انہیں آج شرمندگی سے بچاؤں گا, آپ کو بھی نہیں دوں گا, میں خود لوں گا اور پردہ ڈال کے لوں گا. اس امت کا حساب بھی پردے میں ہوگا, سب کے سامنے نہیں ہوگا. پر ایک بات ہے, اللہ کہیں گے سب سے پہلے یہ امت جنت میں جائے گی, اور دوسری بتاؤں اللہ کہیں گے سب سے پہلے جہنم میں بھی انہیں کو ڈالو جن پر سب سے زیادہ احسان کی اور سب سے زیادہ انہوں نے میرے حکموں کو ٹھکرایا. جنت میں بھی سب سے پہلے یہ جائیں گے پر جہنم میں بھی سب سے پہلے یہ جائیں گے جو نافرم جنا شراب چوری ڈاکہ جوا کافیا قبضے کرو جو کچھ بھی ہوا کرتے کرتے مر گئے اگر سو بار تو میں تو سب پاس ہوں. یہ گرے کہ جہنم میں نا جنم میں گرے گا نا تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہوگا, ہتھ کڑیاں نہ پہنانا, بیڑیاں نہ پہنانا, پوک نہ ڈالنا, چہرے نہ کالے کرنا. جب یہ آئیں گے نا تو دوزخ کا فرشتہ کہے گا تو یہ کون ہے, نہ بیڑیاں نہ ہتھ کڑیاں نہ چہرے کالے, تم سے کہیں گے کون ہو تو جہنم کے فرشتے کا نام مالک, وہ اتنا خوفناک ہے اس کو دیکھ کے سارے درد نہ اپنے نبی کا نام بھول جائیں گے. تو کہیں گے ہم اس کی امت ہے جس پہ قرآن اترا اور پانچ نمازیں اتری. اچھا اچھا اچھا اچھا تم احمد کی امت ہو صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں گے ہاں ہاں ہاں, تو وہ مالک آپ سے کہیں گے پکڑو, جیسے آپ کا شولا آئے گا تم سارے مرد عورت اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے, اللہ ہماری عبادت فرمائے, کسی کے فضل سے آدمی جنت میں جاتا ہے. کبھی نیکی کا دعویٰ نہ کرنا, کبھی نیکی کا تکبر نہ کرنا, آدمی بنا کر کے اتنا اللہ کی نظروں سے نہیں گرتا جتنا نیکی کے تکبر سے اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. تو کہیں گے پکڑو, تو آگ آئے گی نا تو یہ سارے کہیں گے لا الہ الا اللہ, تو آگ پیچھے ہٹ گئے, پھر خالق کہے گا پکڑو, پھر آگ آئے گی کہیں گے لا الہ الا اللہ, آگ پیچھے ہٹ گئے, تو پھر کہے گا پکڑو, وہ آگ کہیں ارے تو مالک کہیں گے پکڑ دی کیوں نہیں, وہ کہے گی میرا لا الہ الا اللہ سے زور نہیں چلتا, وہ کہیں گے پکڑ چوتھی تو ہے اگر پکڑ لینے کے لیے آئے گی نا اور وہ کلمہ پڑھنا چاہیں گے تو اللہ زبان بندی کر دیں گے, زبان بند ہو جائے گی کہہ نہیں سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں ندامت سے لائیں گے کہ یہ وہ کلمہ تھا جس کو تم دنیا میں اگر اس کا رعایت کرتے تو آج تمہیں آپ کچھ نہ کہتی تو آپ ان کو پکڑے گی اور سر سڑی سر اوپر تک چلی جائے گی. ہاں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مالک چہرے کو نہ جلائے کہ ماتھے پر سجدوں کا نشان ہے, ہاتھوں گھٹنوں پاؤں کو نہ جلائے کہ انہوں نے ٹک ٹکا کر سجدے کی اور ہوئے ہیں, باقی پکڑ دے ادھر بھی پہلے ادھر بھی پہلے ادھر بھی سب سے پہلے یہ امت جائے کہ میں سارے جنتی جنت کے دروازے پر جمع ہیں اور اندر جانے کے لیے دروازے بند ہیں, جنت کے آٹھ دروازے جہنم کے سات دروازے, اس کا مطلب ہے جنت بڑی ہے دوزخ چھوٹی ہے. جب یہ سارے دروازوں پر پہنچیں گے جنت کے دروازے پر دو چشمے ہیں, دو ایک تو پانی اور ایک تو جنگل کریں گے, پانی پینے کے بعد سینے کا کھوٹ ختم ہو جائے گا, پیٹ کا پخانا ختم ہو جائے گا اور وضو کرنے کے بعد چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے اور آپس میں کہیں گے بھائی جنت میں کیسے جائیں دروازہ تو بند ہے, کہیں گے چلو ابا جان کے پاس آدم علیہ السلام کے پاس سارا مجمع آئے گا, ابا جی دادا جی جنت میں لے چلیں, وہ کہیں گے پترو میں تک کڑھایا ہے میں لے کے گیا میں تو نکالنے والا ہوں لے جانے والا نہیں, کہیں گے جی چلو بیٹو علیہ السلام اگر آپ لے جائیں بھائی میرے بس کا نہیں, ابراہیم علیہ السلام آج لے جائیں بھائی میرے بس کا نہیں, اسحاق علیہ السلام اسماعیل یوسف یعقوب یوسف ہارون لوط شعیب ہود بھائی ہمارے بس کا نہیں, زکریہ یحییٰ داؤد سلیمان الیاس شاعریہ ذوالفقار بھائی میرے بس کا نہیں, آخر چلتے چلتے چلتے چلتے یہ مجمع آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جی روح اللہ آپ لے چلیں, تو یہ ایک بات کہیں گے جو کسی نے نہیں کہی ہوگی, کہیں گے بھائی میں لے جا تو نہیں سکتا البتہ مجھے یہ ضرور پتا ہے کہ آج کون لے جائے گا, کاشا جی وہی بتا دیں, کہیں گے جاؤ آخری نبی کے پاس آج وہی لے جا سکتے ہیں اور کوئی نہیں لے جا سکتے, تو یہ سارا مجمع آئے گا یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ جنت کا در کھلوائیں, تو آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا کریں گے پھر میرا رب سجدے میں آپ کو الہام کرے گا, آپ اللہ کی تصویر پڑھیں گے پھر اللہ کی آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد سر اٹھائیے سوال کیجیے پورا ہوگا مانگیے ملے گا, کہیں گے اللہ جنت کا دروازہ کھول, پھر اللہ فرمائیں گے آج آپ اختتاب فرمائیں تو ایک سواری آئے گی جنت سے ہیلی کاپٹر کی طرح آ کے لینڈ کرے گی اور آپ اس کے اوپر ایسے تشریف فرماؤ گے یوں بیٹھ جائیں, اس کی جو رسی ہے رسی وہ ایسے یوں زمین پر گر جائے گی, اس رسی کے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرے نبی خود نہیں چلائیں گے اور خود نہیں اس کی لگام پکڑیں گے بلکہ کوئی سامان آئے گا کوئی ڈرائیور آئے گا جو اس رسی کی لگام اس رسی کو لگام کو پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ چلے گا, لہذا سارا میدان معاشر کا مجمع وہ ایک دم ایسے ہو جائے گا کون بھائی ہن کون ہن کون واہ واہ واہ واہ میرے اللہ کی طرف سے حضرت بلال کو بلایا جائے گا تو بلال کو یہ رکھ سے بلال پکڑے اور اس کے بعد آپ جنت کے دروازے پر جائیں گے دستک دیں گے اس دستک پر سب جنت میں کھل بڑی مچ جائے سب کہیں گے ہمارے خامند آ گئے عورتیں لڑکیاں عورتیں ہمارے خامند آ گئے ہمارے خامند آ گئے ہمارے خامند آ گئے اور جنت کا بڑا فرشتہ رضوان کرے گا کون ہے دروازے پر کون ہے دروازے پر, آپ کہیں گے میں ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہے گا یا رسول اللہ حکم تھا آپ کے بغیر دروازہ نہ کھلے, آپ دروازے دروازوں کی چوکوں کے درمیان چالیس سال کا سفر آپ نے کہا یوں بھر کے داخل ہوں گے, سب سے پہلے میں ہوں گا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ داخل ہوں گے, اس کے بعد مالدار لوگ داخل ہوں گے, اس کے بعد باقی انبیاء آئیں گے اور ان کی امتیں آئیں گی. اور آپ نے فرمایا جنت والے 120 صفحے ہوں گے، اس میں سے 80 صفحے اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا فرمائیں گے. اب جنت میں جائیں گے تو جنت کی لینوں میں خوشیاں کہ ہمارے خامد آ گئے، ہمارے خامد آ گئے، ہمارے ازواج آ گئے. اللہ نے جنت کی لڑکی کو بنایا ہے کسی مان سے نہیں پیدا کیا، کسی ملاپ سے نہیں پیدا کیا. جنت میں ایک نہر ہے، اس کا نام ہے بیضا بیضا، اس میں مشک عنبر زعفران کا پھول بہتا ہے. جب اللہ کسی روح کو بنانا چاہتا ہے یوں اپنی تجلی ڈالتا ہے تو پوری لڑکی مکمل نکل کے باہر آ جاتی ہے، مشک عنبر زعفران کا پھول کی بنی ہوئی. اور اس کا قد ہوتا ہے 130 فٹ، 130 فٹ. اگر تم چلے گئے 5 فٹ گئے 500 فٹ رشپا ہے. ایک سو تیس فٹ کے سامنے 5 فٹ والا کیسے نظر آئے؟ تو میرے نبی نے کہا اللہ تمہارا قد بھی آدم علیہ السلام جتنا کر دے گا. ان کا تھا 130 فٹ. تو سب عرب اصراف قواہب اصراف یاقوت والمرجان. اللہ دونوں جنتوں کو نا بڑا خوبصورت کر کے بتایا، جنت الفردوس کو اور دوسری جنت کو بڑے عجیب انداز. ویل من خواب مقام عرب پہ ہی جنتان ومن دونہما جنتان. اب یہ نیچے آ گئے اوپر، فردوس نیچے عام جنت، اوپر والی جنت دباتا افنان، نیچے والی جنت مدحمدان، اوپر والی جنت عینان تجریان، نیچے والی جنت عینان نباقتان، اوپر والی جنت فیہما فاکہتان من کل فواکہ زوجان، نیچے والی جنت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اوپر والی جنت فیہن قاصرات الطرف متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، نیچے والی جنت متکئین علی رفرة خضر وعبقرین حصان، اوپر والی جنت فیہن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، نیچے والی جنت فیہن خیرات حصان، اوپر والی جنت کأنهن الیاقوت والمرجان، نیچے والی جنت حور مقصورات فی الخیام. پر ایک بات مشترک، لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. اور ایک بات کا اعلان، فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنت الفردوس اعلی درجے کی چیز ہے. اللہ نے ساری جنت کو بنایا خود بن جا بن گئی، اور جنت الفردوس کو بنایا اپنے ہاتھوں کے ساتھ. اور جنت الفردوس کو جس دن بنایا اس دن سے آج تک اور آج سے قیامت تک اللہ روزانہ دن میں 5 دفعہ اسے سجاتا ہے، 5 دفعہ اسے سجاتا ہے اور پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے. آپ ذرا تصور کرو، ایک لڑکی ہے وہ دلہن بن رہی ہے، اس کا میک اپ ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے. اس کے بعد وہ میک اپ والی خاتون کہتی ہے بس اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. ایک لڑکی کے حسن میں اس باتیں کے لیے 8 گھنٹے میکسیمم ہے، اس سے آگے اس کے اندر کیپیسٹی نہیں، اس کے اندر وسعت نہیں. اور پورے پاؤڈر کا ڈبا منہ سے سٹو تو ہمیں ڈائن بن جائے گی. اب تم جنت فردوس کی لڑکی کو سوچو، اللہ نے جس دن بنایا مشک عنبر زعفران کا پھول سے بنایا، ٹھیک ہے، اس دن اس کا حسن کا لیول تھا، اگلے دن 5 گنا، اگلے دن 5 گنا، اگلے دن 5 گنا، اگلے دن 5 گنا. کائنات کو بننے میں 30 ارب سال ہو چکے ہیں، 30 ارب سال مسلسل پہلے سے 5 گنا حسن پڑ رہا ہے. جب تک جنت الفردوس کا دروازہ نہیں کھلتا اس کا 5 گنا حسن پڑ رہا ہے تو کیا نہیں بن رہی ہے، کیا اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے. اوپر 130 فٹ گھر ہے اور سر کے بال چوٹی سے چلتے ہیں اور پاؤں کی جوڑی تک آتے ہیں، جیسے پانی کی آبشار آتی ایسے اس کے بعد آتے ہیں. ان کو کھانے کے لیے لڑکیاں ہیں. ایک بال توڑ کے دنیا میں ڈال دو، ساری کائنات خوشبودار ہو جائے گی، ساری کائنات روشن ہو جائے گی. سورج کو انگلی کا پورا دکھائے سورج نظر نہیں آئے گا. زندوں کو ایک جھلک دکھا دیں کے کلیجے چھڑ جائیں گے، مرغوں سے بات کرے لوگ اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. ایک قدم جب وہ چلتی ہے خامن کی طرف تو ایک اللہ قسم کے ناز و انداز دکھاتی ہے اور اس میں ایک صفت عجیب ہے. سامنے بیٹھ گئے تو بھی چہرہ نظر آئے گا, پیچھے کر کے بیٹھے تو بھی چہرہ نظر آئے گا, چہرہ نہیں چھپتا, چہرہ نہیں چھپتا. سامنے یوں بیٹھے تو بھی چہرہ دیکھو گے, منہ پھیر لے تو بھی چہرہ دیکھو گے. تم بھی ایسے ہی ہوگے, بجلی کے سامنے بیٹھو گے تو وہ چہرہ دیکھے گی, منہ پھیر کے بیٹھو گے تو وہ تمہارا چہرہ دیکھے گی. ہر مرد عورت کو اللہ 100 جوڑے پہنا آئے گا. یہاں تو ایک جوڑا پہننا مشکل اور اتارنا مشکل, پر جب سردی آتی ہیں سردی سے کوئی جل سی وہ کتنا وزن بن جاتا ہے, کافی اچھا بھی چھوٹا رہا. 100 جوڑے اٹھائیں گے کیسے, 100 جوڑے اٹھائیں گے کیسے؟ کئی سالوں کے بعد خود اس کا جواب ملا کہ جنت میں کپڑا اللہ نے نور سے بنایا ہے, نور اور نور کا وزن کوئی نہیں ہوتا. اچھا چلو نور کا وزن تو نہیں ہوتا, لیکن 100 جوڑے پہننا کون سا سوکھا کام ہے, اگلے 100 اتارنا کون سا سوکھا کام ہے, یہ 100 جوڑے اتار کے من میں رکھنا کس ہے جی؟ واشنگ مشین کی تو لے آؤں, ٹوپی کی تو لے آؤں, تو میں رب کے قربان جاؤں کیا ہوگا؟ جنت میں اس طرح سے جس کا نام ہے تو گا تو گا ہر جنت کو درخت ملا ہوا. یہ آپ کا سب کچھ ہے آپ کے لباس کا, آپ نے صرف اس کو اشارہ کرنا ہے کہ میں نے کپڑے بدلنے, بس میں نے کپڑے بدلنے, اور آپ نے اپنے ذہن میں آئیڈیا لینا ہے کہ میں نے اس دفعہ یہ جو ڈیزائن والے کپڑے پہنے ہیں, تو اس کے بڑے بڑے پھول ہیں وہ ایسے آپ کو کھلتے نظر آئیں گے, آواز نہیں آئے کیوں ہوں گے, ایسے آپ کو وہ پھول کیوں کھلتے نظر آئیں گے. اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے اگلے 100 جوڑے ختم ہو چکے ہوں گے, نئے 100 جوڑے آپ پہن چکے ہیں. اور جنت کی سب یہ کہا اپنے لاہور میں پہلوان کرتے منہ نہیں رو, کبھی پہلوانوں میں بیان کیا ہی نہیں تھا. جب وہ آئے میں زندگی میں کبھی بیان کرتے ہوئے نہیں گھبرایا, ایک دفعہ گھبرایا, رکتے رکتے انہوں نے ہوئی کتنے بیٹے بڑے ہوئے کان نہیں ہوئے ہوئے وہ آ کے ایسے بیٹھ گئے, ان کو میں کیا قرآن سناؤں, وہ کیا حضور سناؤں, اور نہیں بڑی مست کبھی میں فضل نہیں ہوا بیان کر دوں, سوچتے میرے پسینے چھوڑ رہے اللہ سے ان کو کیا سناؤں. کتنا میں نے مانگا یا تھا کوئی گل سمجھا یا تھا کوئی گل سمجھا, زہر کی نماز کے بعد بیان کرو بیٹھ لو اور میں پریشان ہو رہا ہوں ایسے کر کے بیٹھ رہا کوئی نہیں بیٹھ سک. مجھے ایک حدیث یاد آئی جو ابھی یاد آئی تو ساتھ سے کبھی یاد آ گیا کہ میرا رب جنت نہیں ہے, سارے جنتیوں نے تو سب سے پہلا ناشتہ اللہ کروائے گا, اللہ ناشتہ کروائے گا, ایک ہلکا پھلکا ناشتہ ہوگا تو ہر کوئی اپنے اپنی جنت میں جائے گا. یہ ناشتہ کیا ہوگا, ناشتے کی محفل ہوگی, اللہ سارے جنتی مرد عورتوں کو بٹھائے گا اور اس کے بعد کیا ہوگا, مچھلی اور بیل کی کشتی کروائے گا, مچھلی اور بیل کشتی کروائے گا اور اس کے بعد انہیں کے کباب بنا کر کھلائے گا اور اس زمین کو روٹی بنا دے گا اور مچھلی اور بیل کے کباب بنا کر کھلائے گا. کیونکہ ابھی زیادہ ہے تو میں نے یہاں سے بات شروع کی, میں نے کہا بھائی پہلوان حضرات جنت میں جانے کا پہلا مزہ جو آپ مزہ لیں گے اس دنیا میں کوئی وہ مزہ نہیں لے سکتا, تم کی تھوڑی سی آنکھیں کھولی درگر تو نہیں بٹائیں گے. اگر جو مزہ آپ نے لینا ہے نا جنت میں پہلے نظارے, نہ کوئی مولوی صاحب لے سکتا ہے, نہ کوئی ولی اللہ لے سکتا ہے, نہ کوئی پیر فقیر بزرگ لے سکتا ہے, نہ کوئی مجاہد شہید لے سکتا ہے, جو مزہ آپ نے تو تھوڑا ایسے ہوئے. پھر میں نے اس کو تھوڑا لمبا کیا تو آنکھیں کھولتے گئے کھولتے گئے کھولتے گئے, میں نے کہا تمہیں پتا ہے جنت میں سب سے پہلا کیا ہوگا, انہیں سر مارا تھا کوئی پتا نہیں, میں سب سے پہلے کشتی ہوگی, پھر ان کے دانت کھل گئے, کشتی پہلے تو مچھلی کی کشتی, اب مجھے تو پتا نہیں کشتی کے داؤ کیوں ہیں, ان سب کو تو پتا ہے کہ کشتی کا داؤ گئے بیچ گئے تو بھی پتہ کیا اور یہ کیا وہ کیا ہے. جو وہ مچھلی اور بیلاوت میں کشتی کریں گے جو مزہ تمہیں آئے گا ہمیں نہیں آ سکتا. آگے پکڑی میں نے کیا بات کی لیکن یہاں سے ان کا دروازہ میں نے کھول دیا. ان کے کان بھی کھل گئے, دل بھی کھل گئے, پھر ان کی نظر تین دن کی جماعت بھی بنی. اور جو اس وقت جو اس میں پاکستان تھا اس نے دس دن بھی لگائے, بال نظر میں پہلوانوں میں کام بھی شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو ایک پہلوان سے روزے گیا, پہلوانوں کی اصل موٹی تو اثر کے بعد ہمارا اعلان ہوتا ہے کہ بھائی حضرات سے سیمت رکھیں اثر نماز کے ساتھ, دعا کے بعد انشاءاللہ دین کی بات ہوگی اب سب حضرات سنیں, یہ ہمارا اعلان ہوتا ہے. تو ایک پہلوان کو امیر نے کہا کہ پہلوان یہ آج اعلان آپ نے کرنا ہے. تو آپ تھوڑا سا سیکھنے سے نظر سیکھنے کی کیا بات ہے کر دیں گے. اس نے پھر ان کی محنت کی کروانی پورے سر کر دیں گے. بھائی بڑی بڑی کشتیاں ہم نے لڑائی ہوں گی کیا بات ہے کر دیں گے لڑان بھی کر دیں گے. خیر اس نے ایک کو پکڑ کے بٹھایا تھا بھائی ذرا اس کو کہہ دو. اس نے بے توجہ سے کہا جب اثر کا سلام پھر آ تو وہ جس سے جمے تھا وہ پاس کر رہا تھا تو بھگوان جی کیا بات ہے اعلان کرنا ہے کون سا آپ کے ذمے رکھا تھا. اگر آپ ایک ضروری اعلان سنیے آج مغرب کی نماز عشاء کے بعد ہوگی. تبلیغ میں ایسا لوگ دین کا کام کرنے والا بنا ہے جنت کا پہلا نظارہ کشتی ہو. اللہ تعالیٰ ایمان والی عورت کو جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورتی عطا فرمائے. اور پھر جب سارے جنتی بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نوکروں سے کہے گا جاؤ انہیں سلام پیش کرو. تو نوکر آئیں گے سلامن سلاما سلامن سلاما چلے جائیں گے. بڑا مزہ آئے گا. پھر اللہ فرشتوں کو بھیجے گا جاؤ انہیں سلام کرو. فرشتے آئیں گے سلام علیکم بے ماں سفر تم برشتے آ کر سلام پیش کریں گے اس کو اور مزہ آئے گا. جب وہ سنے آئیں گے کہ میرے انسان میرے اللہ کا عرش کا دروازہ کھلے گا اور اللہ خود کہے گا سلام قولاً من رب الرحیم. میرے بندو آج تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کروں گا. پھر اللہ کہے گا خوش رہو راضی ہو. کہیں گے اللہ بڑے راضی ہوں. تو اللہ کہے گا اب میں تمہیں اس سے اعلیٰ چیز دوں. کہنے گے کیا؟ اللہ کہے گا جو میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں. تو یہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تجھے دیکھے کا غیر تری بندگی کی اور تیرا حق نہ پہچانا. آج تو ہمیں دیدار کرا رہا ہے ہمیں بڑا مزہ آئے گا ہمیں ایک سجدہ کرنے کی اجازت دے دے. جیسے گجرات میں میری دیکھے میں سجدے کیے آپ ایک سجدہ تمہیں اسٹیج پہ کرنا چاہتے ہیں. سن رہا ہے میں قربان جاؤں کہے گا میرے بندو سجدے دنیا میں تھے کرتا ہوں دنیا میں تم غلام سے میں آقا تھا تم عبد میں معبود تم ساجد میں مسجود. یہ تفصیل تو میں دوسروں سے کہا ہوں تم دنیا میں غلام تمہیں غلام کا فیصلہ کرو جنت میں تم مہمان ہو میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا ہوں. جاؤ مزے کرو جاؤ موج کرو. کیا کہے گا تمہیں جنت کی موسیقی نہ سنو جنت کے گانا نہ سنو. یہ اللہ ضرور سنائی. اللہ نے کہے گا ہاں بھائی وہ کہاں ہیں جو دنیا میں نہیں سنتے تھے. یا یوں کہو اللہ کہے گا ہاں بھائی گجرات میں جو گانے نہیں سنتے تھے آگے آ جاؤ باقی پیچھے چلے جاؤ. وہ کہاں ہیں جو گانے نہیں سنتے تھے. اس دن بڑی حسرت ہوگی سنتے سنتے مر جانے والوں کو. تو اللہ تعالیٰ جنت کی درختوں سے کہے گا کھاؤ اور درختوں سے کہے گا ساز بن جاؤ. تو ساری جنت کے باغات ساز ہوں آواز یہ ساز یہ آواز یہ دھن یہ لے یہ کتنا اثر دینے کا گانا ایک پہلا گانا. مجھے جنید شیخ نے جب شروع شروع میں دوستی لگی اس صحبت کی تو مجھے ایک دن چلے گا کہ ہم جو گانا تیار کرتے تھے 3.5 منٹ کا تیار کرتے تھے. ایک مہینہ لگ گیا دو ہفتے لگ گئے دو مہینے لگ گئے چار منٹ بھی نہیں ساڑھے تین منٹ کشیاں اس لیے کہ اس سے زیادہ ہو تو لوگ بور ہو جاتے ہیں سننے کی طاقت نہیں ساڑھے تین منٹ تو پھر میں آپ کو سنا رہا ہوں میں نے بتایا اس کو میرا رب جو جنت کا پہلا گانا سنائے گا وہ صرف ستر سال کا ہوگا ستر سال بس بیٹھ کے سنتے رہیں گے مزے لیتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے کہیں گے بڑا اچھا ہے اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں تو کہیں گے اللہ سناؤ تو اللہ داؤد علیہ السلام کو بلا کر کہے گا اے داؤد اب تم سنا تو داؤد علیہ السلام شروع کریں گے تو وہ گھوڑوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیسا ہے کہیں گے زبردست اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں کہیں گے وہ کیا ہے کہیں گے یا حبیبی یا محمد اللہ اپنے حبیب کو بلا کے فرمائے گا آپ سنائیے پھر آپ سنائیں گے تو داؤد کو بھی پیچھے چھوڑ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں تو کہیں گے اللہ اس سے اچھا کیا ہے تو اللہ کہیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا پھر اللہ اپنا قرآن سنائے گا سانس تھم جائیں گے اور جب اللہ کلام سنائے گا تو پورا جسم کان بن جائے گا اور اللہ کی آواز سے پتہ نہیں لاکھوں سال گزرے کروڑوں سال گزرے سننے میں مست ہوں گے پر اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا کہے گا جاؤ موج کرو کہیں گے نہیں اللہ سب سے بڑی موج تو یہ کہ تمہیں دیکھتے رہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں نہیں اب تم جمعے جمعے آیا کرو ہماری تمہاری ملاقات ہوا کرے گی دیدار بھی ہوگا کھانا پینا بھی ہوگا مزہ بھی ہوگا ہاں جنت الفردوس والوں کو اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا شام بھی دیدار کرائے گا میرے بھائیوں میں دو ڈھائی گھنٹے میں کیا بتاؤں گا پورا دین ہے بہت بڑا مجمع تھا اس لیے میں تھوڑا لمبا بولتا چلا گیا آپ کے ساتھ میں بھی یقیناً تھکاؤں ہوں اگر آپ زیادہ تھکے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو زیادہ تھکایا بہرحال میں نے بیچ میں بھی کہا تھا احباب جمائیں نہیں رہا لے دل کہلے پھر التفات دلے دوست نہ رہے نہ رہے ایسے مجمع روزانہ تو اکٹھے نہیں ہوتے میری ساری بات کا خلاصہ ہے اپنے اللہ سے جڑ جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ذریعے سے اس کلمے کو سینے سے لگا لو اور امت بن جاؤ اور اپنے نبی والے اخلاق زندہ کر دو یہ میرا پیغام ہے اور میری آپ بیٹھنا پہ بیٹھو میرا آخری پیغام میں دینے لگا ہوں امرتی بہت دن میں اگلے مہینے اجتماع ہو رہا ہے اس کے لیے ہم نے یہ اکٹھا کیا تھا آپ کو تین نشان سے شروع ہو رہا ہے اس اجتماع سے چار مہینے کے لیے یہ ارادے کر لو لیکن اتنا بڑا مجمع بہت کم میں نے دیکھا ہے اور خاص طور پر پنجاب میں تو ایسے مجمع نہیں تھی کہ نسبت سے جمع ہوتے اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں اکثر نوجوان دیکھ رہا ہوں میں ایک آخری درخواست جو بھی پھیلاتے کرتا ہوں کہ میرے بھائیو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو یہاں سے توبہ کر کے اٹھو میں کیا کچھ کیوں رہے یہ مجمع کیوں ہوتا ہے نہیں بھائی کیا وجہ ہے جو میری آخری گزارش ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے بھائیو سارے توبہ کر لو اللہ سے بھی صلح کر لو بندوں سے بھی صلح کر لو اللہ سے بھی صلح کر لو بندوں سے بھی صلح کر لو نیت کرتے ہو توبہ اتنا بڑا کام ہے کہ ساری زندگی گرمانوں میں گزرے ایک دفعہ پہلے اللہ میری توبہ کو سب معاف ہو جائے توبہ اتنا بڑا کام ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دے کائنات کو پھر ایک دفعہ کہ اللہ میری توبہ کو سب سارے معاف کر دے تو توبہ نیت کرتے تھے نہیں کراچی کا واقعہ سناتا ہوں میرا شاگرد ہے وہ مسجد میں امام ہے اس کے محلے میں ایک عورت تھی جو لڑکیاں سپلائی کرنے کا دھندا کرتی تھی جو انسانیت کے ماتھے پر بدترین دور اس نے اپنے میرے شاگرد نے اس کے بیٹے کو میری کیسٹ دی کم تو بھائی یہ اپنے گھر میں سن رہے ہیں وہ گھر میں لگا کے بیٹھتے سننے لگا اس کی ماں آتے جاتے اس کے کان میں آواز پڑھتے وہ بھی آگے بیٹھ گئی سنا کہنے کی دوبارہ لگاؤ پھر سنا کہیں گے دوبارہ لگاؤ پھر سنا کہیں گے کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کس نے دی کہ مولوی صاحب نے دی بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور مسجد کے دروازے پر آ لوگ نماز ترابی پڑھ کے نکل رہے اور اس کو بلا لیا دادی مولوی صاحب یہ کیسٹ کس کی ہے مگر یہ میرے استاد ہیں تارے جمیل صاحب کا اچھا انہوں نے توبہ کی بات کی ہے میرا دھندا تمہیں معلوم ہے، میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تب کیوں نہیں ہو سکتی؟ آپ کریں گے تو اللہ معاف کرے گا. اچھا پھر میں توبہ کرتی ہوں، تمہارے سامنے کہ میں توبہ کرتی ہوں. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کا کام کیا ہے، اگلے دن وہ تراوی کی نماز میں آ کے نماز شروع کرتی ہوں اور تراوی کے پاس دور سے دعا مانگتی، یا اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے بولا لے. روزانہ روزانہ روزانہ 29 کی رات 29 کی رات تراوی کی نماز سجدے میں اس کا انتقال ہو گیا. ساری زندگی کیا کیا اور موت آئی راجہ بسری بن کے، یہ توبہ کی طاقت ہے، یہ توبہ کی طاقت ہے. تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا، ایک دفعہ میرے ساتھ کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو. اگر آپ نے دل سے کہا ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے، اور آپ سارا مہینہ ایسا بیٹھے ہو جیسے علی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. آپ کو مبارک ہو، مبارک ہو. پھر کبھی گناہ ہو جائے تو ڈرنا نہیں، پھر توبہ کر لینا، پھر معاف ہو جائے گا. لڑے ہوئے ہو سدھر کر لو، ماں باپ سے ٹوٹے ہوئے پاؤں پکڑ لو، بیوی سے جھگڑا ہے خود جا کے اس سے سدھر کر لو، بھائیوں سے لڑے ہوئے سدھر کر لو، کسی کا حق دبایا ہے غلط مقدمے کے لیے جا کے معافی مانگ لو. آخرت کی عدالت بہت بڑی سخت عدالت ہے، اس سے پہلے کر دوست آپس میں لڑے ہوئے سلح کر لو، سیاسی لڑائی ہے سلح کر لو، مذہب کی لڑائی ہے سلح کر لو، کوئی نفرت ہے سلح کر لو، اور اپنے اللہ سے بھی سلح کر لو. تو انشاءاللہ آپ جب یہاں سے اٹھو گے تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسے اٹھو گے کہ آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. یہ تو سب نے نیند کرنی ہے بھائی، سب نے کرنی ہے بھائی. اب تمہارے پاس ایک مہینہ پورا، تین ہفتے پڑھ میں، تین ہفتے میں چار مہینے چلے چلے جو بھائی تیار ہوں منڈی باؤزی کے سوا سے، وہ کھڑے ہو کے دیدار کرا لو، ذرا مختصر دعا کرا لیتے. کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی. نام لکھنے کا کوئی کسی کے پاس ہمت ہی نہ رہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی. بخل نہ کرو، اللہ کو دکھا دو، اللہ کو دکھا دو، کھڑے ہو جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی. اللہ کے خوش، فرشتے کے خوش، کھڑے ہو جاؤ.